ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องมงคลสูตรตอนที่6โดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2526เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่7ณพุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ คือคนที่ทำงานมากๆเนี่ยมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วมันก็มีมานะในตัวด้วยว่าเราทำงานนะเราก็นึกถือดีมันอารมณ์ถือดีตัวเองเนี่ยมันไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่หรอกพอทำเข้ามากๆแล้วเราทำดีแล้วก็เราเหนื่อยเข้าก็เราบอกเอ๊ะเราเหนื่อยเพราะเราทำงานนะไม่ใช่เราเหนื่อยเพราะเรานอนนะเราเหนื่อยเพราะเราทำงานแล้วมันก็เกิดแทรกซ้อนอยู่ในตัวเราในถือดีแล้วมันก็มีอะไรที่ไม่พอใจเราไอ้ตัวมานะมันขึ้นมานะนี่แปลว่าจิตของกูมันก็ถือตัวกูขึ้นมามันก็ชักจะใครทำไม่ถูกอารมณ์ไม่ถูกไอ้กิเลสที่ตัวเองพอใจมันก็ชักจะขวางหูขวางตาไปได้ทีนี้ทำไมมีเป็นผู้ที่สติสัมปชัญญะดีไม่เป็นผู้ที่ได้ฝึกสังวรระวังมาดีเป็นผู้ที่ไม่มีพลังอินทรีย์ดีพลังอินทรีย์ยังอ่อนแออยู่บ้างมันก็ออกมาหน้ายักษ์หน้ามารอะไรท่าทียักษ์ทีมารอะไรมันออกง่ายมันขายไม่ใช่ขายขี้หน้าเราขายตัวหน้าเนื้อเลยแหละขายขี้หน้าแต่ขายไปแล้วเนี่ยมันเป็นขี้หน้าคนอื่นเขาไม่ซื้อเขาไม่ซื้อหรอกมันเป็นขี้หน้ามันไม่งามมันเป็นของไม่งามมันก็เป็นได้นะเพราะเราจะทำงานนี่แหละมันจะเป็นตัวที่จะรีดเอากิเลสออกมาทำงานนี่แหละมันจะเป็นตัวรีดเอากิเลสออกมาโดยที่เราจะต้องมีสติสัมปชัญญะมีสติปัฏฐาน4รู้องค์ประชุมอาการกายวจีมโนรู้ในสัมผัสทั้งทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจสังวรสํารวมอยู่จริงๆมันจึงจะรีดมันจึงจะเอากิเลสไม่ว่ากิเลสหยาบกลางละเอียดมันจะเอาออกมาให้เรารู้แล้วเราต้องรู้ตัวทั่วพร้อมนี่เป็นการปฏิบัติสติปัฏฐานไปนั่งกลึมกดข่มทับถมอยู่มันไม่มีทางบอกแล้วศาสนาพุทธะเผื่อว่ายังไม่เชื่อนะใครก็ตามขอประกาศหน้าที่นี้เลยใครยังไม่เชื่อว่าการปฏิบัติมรรคองค์8มีการทำการงานมีสัมมากัมมันโตเคยยืนยันกับพวกเราที่ได้เรียนกันมาแล้วว่าในมรรคองค์ทั้ง8มีคำว่าอันตัดอยู่ตัวเดียวมีกรรมะบวกอันตะแปลว่าที่สุดแปลว่าปลายมีอยู่ตัวเดียวกรรมนี่แหละเป็นที่สุดศาสนาพุทธมีเรื่องของกรรมเป็นที่สุดการกระทำหรือการงานนี่เป็นที่สุดยิ่งใหญ่มากไม่ใช่ศาสนาแห่งการนิ่งเดียวดายหรืออะไรไม่ใช่เลยเป็นศาสนาแห่งกรรมการงานเป็นศาสนาแห่งความมีประโยชน์มีคุณค่าถ้าเผื่อว่าใครไม่เข้าใจและไม่เชื่ออันนี้ไม่ใช่บังคับนะแต่ว่าพูดอย่างมั่นใจใครไม่เชื่อนะรับรองอีกหลายหมื่นหลายพันชาติจริงๆขอท้าทายเลยอาตมานี่ได้เห็นสิ่งนี้จริงตรัสรู้เรื่องนี้จริงได้บรรลุธรรมมาเพราะอันนี้จริงแล้วก็เอามานำมาเผยแผ่มาสอนมาเปิดเผยกันอยู่เนี่ยมันต่างกันกับฤาษีเดรัจฉีซึ่งเป็นความพื้นๆไอ้อย่างนั้นน่ะง่ายแล้วตายดับมามากแล้วตายดับมานักหนาแล้วเพราะคนไหนที่ไม่มีสมาธิอันนี้นะยังยึดมั่นถือมั่นแช่นึกว่าไอ้นั่งหลับตานั่นแหละแล้วก็จะเกิดปัญญามันจะเกิดเองจะบรรลุเองเกิดปัญญาอยู่ในจิตนั่งหลับใสระโปร่งแล้วเกิดปัญญามันเป็นบัตรปัญญาบ้างเพราะเมื่อจิตมันกดกิเลสนิวรณ์ออกไปหมดแล้วจิตมันก็จะว่างจากนิวรณ์กิเลสในช่วงนั้นมันก็จะใสแล้วมันก็จะนึกคิดอะไรได้มากเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ความรู้มันไม่ใช่ปัญญาที่เป็นยถาภูตญาณทัศนะไม่ใช่ยถาภูตญาณทัศนะมันเป็นการเห็นกิเลสบางเบาอะไรเล็กน้อยแล้วก็คิดนึกผกผันมีเหตุมีผลอะไรต่ออะไรมันก็ง่ายมันก็ว่างละตอนนั้นมันได้เหมือนกับพวกเข้าทรงเหมือนกับพวกเข้าสิงที่เป็นสมาธิแล้วมันก็มีความฉลาดมากขึ้นพอสมควรทายอันนู้นแม่นคำนวณนี้แม่นเครื่องเขามันไม่มีอะไรเข้าไปคล้องไปเกี่ยวมันก็เกิดอะไรบ้างอาตมาไม่มีปัญหาอะไรสิ่งเหล่านี้เล่นมาทำมาเข้าใจดีแต่มันไม่ใช่ยถาภูตญาณทัศนะไม่ใช่การเห็นของจริงตามความเป็นจริง มันเป็นภพเป็นชาติที่คำนึงคำนวณจำของเก่าเอาของสิ่งเราอะไรก็แล้วแต่เข้ามาคำนวณในตอนนั้นเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นเองมันไม่ใช่เรื่องของการเห็นอะไรต่ออะไรจริงอยู่กันอย่างแบบธรรมดาธรรมชาตินะแบบที่มีกระทบสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เนื้อโลกมีอะไรเกิดก็รู้เข้าใจอย่างชัดเจนมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่สภาพที่ยืนอยู่บนความสำเร็จที่เรียกว่าโลกุตระแท้นะที่พูดนี่พูดอย่างหนักแน่นแต่ไม่ได้บังคับให้เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่ได้ว่าอะไรอาตมาพูดด้วยภาษาคนอยู่อันหนึ่งว่าอาตมามาทำงานนี่อาตมาไม่ได้มาง้อใครมาทำงานศาสนาเนี่ยไม่ได้ง้อใครจริงๆใครจะเอาหรือไม่เอาก็ช่างหัวใครอาตมาไม่ได้ง้อใครเลยจริงๆทำอย่างเมตตาเกื้อกูลเอื้อเฟื้อหนักเหน็ดเหนื่อยไม่ว่านะตัวเองหนักเหน็ดเหนื่อยก็รู้อยู่ถ้าเหนื่อยมากๆก็พักนะเหนื่อยพอทนได้ทำนะเหนื่อยพอทนได้ทำอาตมาทำอยู่มีพยานหลักฐานไม่มีใครว่าอาตมาพูดเล่นอาตมาไม่ได้คุยเคืองเหน็ดเหนื่อยไม่ว่าถ้าเหนื่อยมากก็ต้องพักไม่เหนื่อยพอทนได้ทนไอตอนพักน่ะมันมีแน่ทำไปใครจะเอาบอกว่าไม่งอไม่ได้งองอนใครใครมาเอาใครไม่เอาก็ไปได้อิสระเสรีภาพอาตมามั่นใจในเรื่องอิสระเสรีภาพของพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นไทยเป็นอิสระเสรีภาพเป็นความหลุดพ้นเป็นความที่พอใจของเราเองใครของใครพอใจของเราเองและการพอใจนี้ไม่ใช่พอใจที่เหลือใจไม่ใช่พอใจที่เหลือใจหรือเหลือตัวอัตตามันทำอะไรก็สมใจตัวเองชอบที่ของตัวเองเป็นของตัวเองไม่ใช่ปลดปล่อยตัวเองเลยเป็นอิสระจนกระทั่งเอาความคิดของคนอื่นเป็นใหญ่แม้เราจะร่วมคิดด้วยเราก็มีความคิดด้วยแต่เมื่อเราเห็นว่าเราจะทำการงานแล้วมันไม่ได้ผลเท่าที่ควรเรายินดีที่จะเอาความเห็นของสงฆ์ความเห็นของหมู่คณะความเห็นส่วนใหญ่ที่จะร่วมมือกันทำเป็นงานของเป็นไปอย่างสังคมอย่างมนุษย์โขลงอย่างสัตว์โขลงถอดตัวตนจริงๆแต่ถ้าเราจะทำอะไรก็ได้แต่ตัวตนสบายชอบใจของตัวเองที่อาตมาบอกว่าเป็นอิสระฮิปปี้อิสระแบบฮิปปี้แบบฤาษีเดรัจฉีฤาษีที่เขาตรัสรู้มาก่อนแบบนั้นเขาได้แบบนั้นมาก่อนนะไม่เหมือนกันถ้าไม่เข้าใจความหมายนี้ไม่เห็นจริงในเรื่องนี้นะมันก็ดันทุรังเอาอย่างที่พอใจตนอยู่นั่นแหละและคนพวกนี้พระท่านเรียกว่าปปัญจารามตาเป็นพวกยินดีอยู่ในสิ่งที่ตัวเองยังเหลือส่วนยินดีแล้วทำให้เนิ่นช้าเป็นไปเพราะความเนิ่นช้าเนิ่นช้าเนิ่นนานไม่รู้จะบรรลุเมื่อไหร่เนิ่นนานเพราะมันติดแล้วมันก็เสพเอาแต่ใจตัวยิ่งเสพพบแล้วยิ่งช้าอย่างที่ได้วิเคราะห์ให้ฟังแล้วยิ่งไปติดจิตดับจิตดีจิตนิ่งว่างโปร่งสบายดีเด้สบายดีเด้อยู่แบบนั้นแล้วยิ่งก็ตายไปด้วยจิตดวงนั้นอย่างนั้นแล้วนะไม่รู้อีกกี่กับกี่กันคุณลองประมาณที่ฟังเนี่ยที่ฟังที่พูดแค่นี้ให้ฟังเถอะมันน่าสงสารน่าสมเพชอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสชิบหายแล้วหนออาลานดาบทอุทกดาบทที่ตายไปด้วยองค์ฌานแบบนั้นน่ะฌานแบบฤาษีสมมุติญาติท่านก็เรียนกับอาลานดาบทอุทกดาบทเราก็ได้เรียนกันมาว่าท่านบอกว่านี่ไม่ใช่ทางท่านเรียนกับอาลานดาบทอุทกดาบทมาแล้วก็โอ้นี่ไม่ใช่ทางแล้วเสร็จแล้วพอท่านตรัสรู้แล้วท่านจะไปสอนอ้าวตายไปเสร็จแล้วกับฌานแบบนั้นก็เสร็จแล้วสิท่านจะได้เปล่งได้บอกฉิบหายแล้วเนาะสองฤาษีนี่เอ๋ยอย่างที่อาตมาวิเคราะห์ให้ฟังมันนานนับชาติเลยนะมันไม่มีอะไรช่วยได้เลยขนาดพระพุทธเจ้ายังต้องเปล่งบอกตายจะไปช่วยได้ยังไงหมดท่าเลยมันน่าสงสารจริงๆในหมู่พวกเรานี่พระมีพระพวกเรานี่บางองค์บางอาตมาก็ไม่รู้จะทำยังไงช่วยอยู่สงสารนะสมเพชเวทนาแต่ก็ไม่รู้จะช่วยได้ไงเพราะของใครก็ของมันเพราะจิตใครจิตมันยึดใครยึดมันเห็นใครเห็นมันก็มีแต่ความหวังดีปรารถนาดีแก่กันเท่านั้นเองช่วยได้เท่าไหร่ก็สุดที่จะช่วยช่วยไม่ได้ก็ต้องเป็นไปตามผู้นั้นของใครของมันบอกแล้วเราเป็นแต่ผู้ชี้ทางเราเป็นแต่ผู้ช่วยบอกช่วยแนะช่วยเน้นช่วยพยายามนะตะล่อมเข้ามาลองอ่านดูให้หมดมีอะไรบ้างแล้วค่อยเข้าเรื่อง อันนี้ว่าจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่นิพพานแล้วดับสูญไม่เหลือนั้นได้เข้าใจดีตามที่พ่อท่านอธิบายแต่ยังข้องใจนี่ชอบรู้ไอ้สิ่งที่มันเกินเนี่ยมันเกินภูมินะที่จริงพูดเนี่ยมันก็เกินภูมิแสนเกินนะแต่ก็ยังอุตส่าห์จะต้องคิดต่อไปอีกเอาระวังหัวแตกไม่รู้เรื่องด้วยนะแต่ยังข้องใจส่วนจิตวิญญาณของพระอรหันต์ที่ยังไม่นิพพานและท่านตั้งบำเพ็ญโพธิสัตว์ต่อเมื่อท่านดับขันธ์แต่ละชาติของท่านและจิตวิญญาณของท่านพักอยู่อย่างไรหรือเป็นพลังงานลอยอยู่หรือเกิดทันทีที่ท่านดับขันธ์ขอพ่อท่านได้ให้ความคิดเห็นของพ่อท่านเป็นแนวทางด้วยโอ้จิตวิญญาณนี่เป็นอนิทัศนังวิญญาณังอนิทัศนังสัพพโตปพังวิญญาณอนิทัศนังหมายความว่ามันชี้ให้คนอื่นรู้ได้ด้วยญาติจิตที่หยาบมีกิเลสประกอบก็ยังพอชี้ให้ดูกันได้บ้างเพราะมันมีกิเลสมันประกอบด้วยความหยาบอย่างสมมติอาตมาชี้ว่าจิตที่คุณโกรธอาการโกรธเป็นอย่างนั้นอาตมาชี้อย่างนี้นะอาการโกรธนี่มันร้อนนะมันวุ่นนะมันเดือดร้อนมันแค้นขั่งนะมันอะไรงี้อาตมาอธิบายภาษานี่ประกอบอาการมันบ้างคุณฟังแล้วคุณก็มาคำนวณอ๋อจิตวิญญาณมันเป็นที่จิตว่ามันจิตโกรธโทสะจิตอย่างนี้พอโทสะจิตมันเป็นอาการอย่างนี้คุณก็มาระลึกดูเออพอรู้เพราะมีอาการนั้นอยู่ที่คุณโทสะจิตมันมีอยู่ที่คุณทีนี้จิตที่ปราศจากโทสะก็ชักรู้ยากขึ้นแล้วมันว่างๆนะคุณไอตอนมันว่างๆจะโทสะจิตนี่ก็ว่างรู้ยากนะในช่วงขณะนี้คุณก็ยังรู้ตามมันยากทีนี้ยิ่งจะให้บอกว่าจิตอรหันต์เป็นอย่างไรแม้ไม่ใช่ว่างจากโทสะจิตเท่านั้นถอนอาสวะด้วยมันยิ่งชี้ให้ดูได้โดยยากยิ่งกว่านั้นอีกแล้วอยากดูแล้วเกินแม้กูอยากรู้เองต้องหัดล้างให้เป็นจิตอรหันต์ให้ได้แล้วเองจะรู้เองเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิอย่าอยากรู้นักมันยากบอกด้วยภาษาคนไม่เคยไว้ก็บอกแล้วว่าเออนี่ยกตัวอย่างให้ฟังอย่างยาบมีโทสะจิตเป็นอาการอย่างนี้ก็พออยู่ขณะนี้ก็พอรู้ทีนี้ว่างจากโทสะจิตก็ชักยากขึ้นมาแล้วว่างจากราคะอีกว่างยาขนาดแบบฐานเบื้องต้นเป็นวิติกมกิเลสเอาอย่างกลางหมดเป็นปริยุทธฐานกิเลสมันก็ชักยากขึ้นไปอีกถอนอนุสัยกิเลสหมดอนุสัยกิเลสมันก็ยิ่งยากใหญ่และถามอรหันต์ว่างั้นอรหันต์นี่หมดทุกอย่างเลยนะและเป็นโพธิสัตว์ด้วยนะเลิกจากอะไรต่ออะไรไปแล้วก็ไปปรุงกลับอีกด้วยเป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนตีกลับอีกด้วยยิ่งอ่านยากเลยเป็นปฏินิสสักขะยิ่งยากผู้นั้นจะเดาเพราะผู้นั้นจะไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะทำงานด้วยจิตว่างจะทำยังไงเมื่อคนโลกนี้บอกว่าคนหมดกิเลสแล้วเขาก็ไม่ทักทำงานสิเพราะว่าคนเรามันทำงานด้วยอยากคนในโลกเนี่ยมันทำงานด้วยความโลภมันทำงานด้วยอมิตรล่อทำก็จะต้องได้ลาภได้ยศมันจึงทำงานเพราะฉะนั้นมันทำงานด้วยเอกมีตัวหนุนดันนี่ตลอดเวลาพอบอกว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วไม่ต้องอยากแล้วไม่ต้องอยากได้ลาภได้ยศอะไรเอ๊ะก็ถอดตัวหนุนตัวดันออกหมดแล้วมันก็ว่างๆมันไม่อยากอะไรก็เราไม่อยากได้อะไรเรายังไม่เอาอะไรเลยเขาก็คำนวณง่ายๆว่างั้นถ้าไม่อยากอะไรมันก็นั่งเด๋อแล้วสอนคนไปทำไมสอนคนไปแล้วก็หมดคนบรรลุอรหันต์แล้วไม่ทำอะไรหรอกท่านอยู่เฉยๆคิดยากนะคำนวณยากเลยนะว่าคนยิ่งหมดตัวตนยิ่งหมดกิเลสแล้วยิ่งเป็นคนขยันเพราะฉะนั้นมีลัทธิเดียวลัทธิพุทธเท่านั้นเองที่หมดกิเลสแล้วก็ขยันทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตผู้สงบของท่านมีอิทธิบาท4ผู้ที่หมดกิเลสแล้วไกลจากกิเลสห่างจากกิเลสแล้วสมณะคำว่าสมณะนี่เป็นอายุหะเป็นผู้ที่มีความเพียรหรือว่าเป็นผู้ที่ยังมีอายุอยู่นี่มันจะเห็นเลยถ้าท่านยังมีอายุอยู่ไม่ใช่ท่านนั่งนิ่งแข็งเฉยเอ๊ะตายหรือยังไม่ตายไม่ใช่รู้เลยว่ามีอายุอยู่เพราะบทบาทความเพียรจะเห็นได้เลยว่าท่านเป็นคนเพียรมีความขนขวายนะมีความสร้างสรรค์มีอิทธิบาท4มีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาอยู่เป็นเครื่องแสดงที่รู้ได้เลยซึ่งมันเป็นลักษณะของศาสนาพุทธเท่านั้นต่างจากศาสนาฤาษีจริงๆเลยนี่องค์ประกอบหลักฐานต่างๆพวกนี้อาตมาเอามายืนยัน แล้วก็พยายามภาคเพียรพิสูจน์ให้พวกเราปฏิบัติไปเถิดในมรรคองค์8เนี่ยมันจะเกิดความชำนาญความง่ายความไม่เรื้อถ้าปฏิบัติทำไปก็ทำงานไปตามฐานะของเราอันนี้มากเกินไปเราทำไม่ไหวอย่าเพิ่งทำเกินแรงเกินเขตของเราอันนี้ทำได้ทำไปสั่งสมไปมันจะซับซ้อนซับซ้อนซับซ้อนขึ้นไปแล้วคนนั้นไม่ไปไหนเสียเลยขยันเป็นปกติธรรมดาจึงสอดคล้องกับคำสอนหลักโน้นหลักนี้กระทู้นั้นกระทู้นี้ผู้สุภาษิตนั้นสุภาษิตนี้เอาของพระพุทธเจ้าเข้ามาเทียบลงตัวหมดเพราะฉะนั้นจึงเป็นคนประเสริฐจริงๆเป็นลัทธิที่แม้สมัยนี้ก็ค้านไม่ได้คอมมิวนิสต์เนี่ยพวกจอมที่มันพวกฟลายมันยิ่งตู่เลยว่าศาสนานี่เป็นพวกกาฝากสังคมเป็นพวกที่ไม่มีเรื่องอะไรเลยนั่งไปสวดมนต์บึมพำบึมพำเกาะกินชาวโลกเขาไม่ทำงานทำการฝ่ายซ้ายนำแสนว่าเลยว่าได้ศาสนาอื่นที่มันไม่ลึกซึ้งแต่มาว่าศาสนาพุทธไม่ได้ศาสนาพุทธจะเอามาเงยแขกหัวให้เอามาตู่ศาสนาพุทธไม่ได้เราผิดตู่ไม่ได้ศาสนาพุทธไม่ได้เป็นคนกาฝากสร้างสรรค์ด้วยเสียสละกว่าคอมมิวนิสต์เด็ดคอมมิวนิสต์เนี่ยยังไม่รู้จักสรรเสริญในติดเหรียญกันเป็นดันนาวคอมมิวนิสต์เนี่ยแต่พุทธนี่ทำงานโดยไม่ต้องติดเหรียญด้วยเก่งกว่าคอมมิวนิสต์อีกเนื้อกว่าคอมมิวนิสต์อีกทำงานด้วยใจด้วยความรู้จริงๆเลยว่าก็ทำดีดีมันก็เป็นดีของดีดีไม่ใช่เป็นดีของกูด้วยทำดีเพื่อดีเท่านั้นก็จบในตัวของมันเองหมดตัวหมดตนเนื้อกว่าคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์มีปัญญารู้อย่างนี้ไหมศาสนาพุทธเหนือกว่าอย่างนี้และเป็นความจริงพิสูจน์ได้อาตมาแน่ใจว่าแม้อาตมาทำงานมา12 13ปีย่างนี้แล้วอาตมา13ปีนี้ไม่ได้นับที่อาตมาทำมาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์นะมาบวชเนี่ย12ปีเต็ม13ปีย่างนะถึงครบวันบวชอีกเมื่อไหร่ก็เต็ม13ขึ้น14ปีต่อไปก็ทำอยู่อย่างเงี้ยอาตมาก็ยืนยันว่าอาตมาไม่ได้เป็นคนขี้เกียจเป็นคนขยันอาตมาก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรทั้งที่มีอุปสรรคมีคนต่อต้านมีคนพยายามที่จะใช้ฤทธิ์ของเขาเหมือนกันที่จะโค่นจะฆ่าจะปราบจะจัดการอาตมาลงแต่อาตมาไม่เคยเดินหน้าหนีไม่เคยหลบเลี่ยงอาตมาบอกแล้วอาตมาไม่ถอยหลังแม้แต่ก้าวเดียวและไม่ลงใต้ดินแม้แต่ครึ่งเมล็ดงาอาตมาจะไม่ลงใต้ดินแม้แต่ครึ่งเมล็ดงาไม่หลบไม่ไปเล่นลับหลังกับใครเล่นซื่อๆตรงๆเลยและจะไม่ถอยหลังแม้แต่ก้าวเดียวทำงานไปเงี้ยตายเป็นตายตายเป็นตายไม่ใช่คนหามด้วยอาตมาจะไม่หามเป็นอันขาดอาตมาก็จะทำไปอย่างประมาณอย่างคำนวณแล้วก็พากันทำเป็นอาตมาเคยถามเสมอว่าอาตมาพาพวกเราเดือดร้อนที่ไหนแม้จะมีเนี่ยอุปสรรคอะไรเขาจะว่ายงนเขาจะโจมตีอย่างนี้เขาจะอะไรโครมครามโครมครามยังกระไรเดียวโหประโคมกันตีรันฟันแทงเราแล้วพวกคุณเดือดร้อนอะไรไม่เคยเห็นมีอะไรแผ่วผ่านเลยก็อยู่กันอย่างสงบสบายทำงานของเราไปอะไรต่ออะไรของเราไปสะดวกไม่เห็นมีอะไรติดขัดแต่เสียงข้างนอกเราเหมือนกับเรานี่แบนแล้วแหลกแล้วเสียงเราหรือเมื่อก็ยังเรานี่ละเอียดแล้วโดนเขาโจมโดนเขาตีโอ้ป่านนี้เลือดสกแล้วแต่เปล่าเลยเราไม่เคยเห็นมีอะไรเลยขนยังไม่มีใครมาทำอะไรให้มันหลุดเลยพูดไปยังมีก็ถึงผิวหนังผิวหนังยังมีใครมาทำให้ถลอกเลยเรายังไม่เห็นเดือดร้อนไหนเราอยู่ที่ไหนก็ทำไปที่นั่นที่นี่ตรงนั้นตรงนี้เราก็เดินหน้าทำงานไปเรื่อยเรื่อยไม่เห็นมีอะไรมีแต่ข่าวลือปั้นข่าวหลอกมนุษย์ให้คนอื่นก็หลงลมไอ้คนเชื่อก็เชื่อไปตามลมหลอกไปตามเรื่องแต่คนอยู่ใกล้ชิดก็แสนที่จะรู้จะเห็นมาอาตมาไม่เคยเห็นพาหลบพาเลี่ยงพาลี่อะไรไม่ได้เหมือนแม้แต่พระเยซูที่พระเยซูพาหลบกันไปหลบอยู่ตามเขาตามถ้ำตามนู่นตามนี้อาตมาไม่เคยเห็นที่ต้องพาทำอย่างนั้นเพราะอาตมาแน่ใจว่าอาตมามีสัพพุริสธรรม7ประการอาตมาประมาณดูตัวเองรู้ตัวเองประมาณตนเองประมาณเชิงชั้นประมาณธรรมัญญุตาอัฏฐัญญุตาอัตตัญญุตามีมัตตัญญุตาจริงๆดูกาลัญญุตาดูปริสัญญุตาดูปรปโรบุคคลปโรปรัญญุตาดูบุคคลดูบริษัทหมู่กลุ่มดูกาลเทศะประมาณให้มันเข้าดูตัวเองตัวเราเท่าไหร่ตัวเราใหญ่เท่าไหร่ตัวเราขนาดไหนที่เราจะทำงานนี้ไปแล้วก็ดูชั้นเชิงดูธรรมัญญุตาดูอัฏฐัญญุตาดูว่าตอนนี้เราจะเข้าแก่นได้ขนาดไหนตอนนี้เราจะใช้ขนาดชั้นไหนระดับไหนบางทีชั้นสูงเกินไปแรงเกินไปมันไปไม่ได้หรอกเราต้องดูกาลเทศะจริงๆดู สถานภาพดูยถาภูตะดูความจริงของความเป็นจริงขณะนี้ความจริงมันได้แค่นี้เราจะซ้อนชั้นจะซ้อนขึ้นได้ขนาดไหนถ้าซ้อนชั้นสูงเกินขนาดนั้นไปมันทำไม่ได้มันต้องซ้อนสูงขึ้นไปขนาดนี้แม้สูงขึ้นไปแล้วยังโดนถ่วงลงมาอ่ะก็ต้องยอมก่อนไม่ใช่เรื่องง่ายนะทำงานศาสนานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าก็ต้องทำเพราะอาตมาไม่มีทางเลือกไม่มีทางเดียวโดเดอาตมาไม่เห็นทางเลือกอะไรเพราะอาตมาก็ทำมาก็ทั้งที่ทำมาแล้วเนี่ยอาตมาก็ว่ามันก็ดีแล้วนะอาตมาก็ยังไม่เห็นว่าอาตมาล้มเหลวในการทำงานมันเจริญงอกงามอยู่ดีแล้วอย่างที่เห็นกันอยู่เนี่ยมีขนาดวันสุดท้ายวันที่7นี่ยังหนาแน่นนั่งกันพรึบพรับอยู่เนี่ยต่อสิบเจ็ดวันมั้ยนะไม่ไหวแล้วนะเพราะว่ากำหนดไว้ขนาดนี้มาขอต่ออีกสักเจ็ดวันนี่ตายแน่เหมือนกันนะมันก็มีขอบเขตของมันแต่ขนาดนี้ได้ขนาดนี้นี่หนาแน่นแล้วก็แข็งแรงรู้สึกว่ามันกระปรี้กระเปร่ากันขึ้นจนแปลกเมื่อคืนนี้เนี่ยตีหนึ่งขึ้นมาแล้วโอ้โหตักน้ำตักท่าอะไรกันชังชังชังชังชังไม่มันฟิตจัดยังไงไม่นอนไม่หลับกันเลยนะแล้วไม่มานั่งง่วงนั่งเหงากันเลยมันก็รู้สึกว่ามันตื่นเต้นนึกมันปิติมันตื่นเต้นมันแข็งแรงไอ้เรื่องง่วงเหงาห้านอนจะเห็นได้ถ้าจิตใจของเรามันไม่สมเซาเสพติดอะไรมากมายแล้วนะมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกไอ้นอนปะโถคนเรามันมีพักในตัวนอกจากไม่หลับก็ยังมีพักในตัวนะสิ่งเหล่านี้มันซ้อนพิสูจน์ไปยิ่งคุณไปติดนอนยิ่งเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ซึมนิ่งไม่ยุ่งกับใครได้นี่มันวิเศษสวรรค์ของฉันสวรรค์หอห้อก็อยู่กับสวรรค์หอห้อเงี้ยอาตมาไม่ใช่ว่าไม่พานั่งหลับตาไม่พานั่งเรียนรู้จิตที่นิ่งๆนะไม่ใช่ไม่พาไม่ใช่ไม่พาเรียนรู้จริงๆขณะนี้ก็กำลังอยู่ที่เรียนแล้วก็ตรงรัดเข้าไปสู่จุดที่เป็นเอาเปิดตำราสอนเลยอย่างอานาปานสตินี่เปิดตำราสอนเลยเดินเข้าสู่เจโตสมถะแบบตามหลักเลยขนาดนั้นยังไม่ง่ายเลยแล้วมันก็ต้องมีฐานขนาดทุกวันนี้นี่เราได้ฐานพอสมควรยังไม่ค่อยจะได้เลยว่าได้ฐานเลยละล้างอะไรออกมาพอสมควรไม่มีขี้กับกิเลสอะไรดึงมากนักนะแต่มันก็ยังยากอยู่นั่นเองแหละจะให้แข็งแรงสู้ขึ้นมาในพื้นฐานที่ตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นและตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่นะยังไม่ค่อยตื่นเลยอาตมาก็ได้แต่ว่าสอนในจุดนี้มันยังไม่ได้ก็เหลือแต่จะทำกระบองยาวๆนั่งคนไหนงอกเคาะเลยแบบญี่ปุ่นพระญี่ปุ่นเคาะเลยนะเดินตรวจเลยนั่งแล้วเดินถือกระบองตรวจใครนั่งงอกนี่ก็ป๊อกเลยงอกก็ป๊อกเลยหรือไม่ต้องถึงงอกก็เห็นเลยว่านี่นั่งหลับแล้วป๊อกเลยไม่ให้ตื่นเลยอย่างนั้นเลยยังเหลืออยู่แต่เท่านั้นนะขณะนี้ที่อาตมาจะทำแต่อาตมาก็ไม่อยากจะทำเลยนะลองดูซิว่าถ้าเราไม่มีความสามารถจริงๆก็สุดท้ายสุดจนทางจริงๆก็อาจจะต้องทำแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะแต่ว่าตอนนี้พยายามที่สุดที่จะไม่ทำถึงขนาดนั้นมันดูทุเรศเหลือเกินแหมดูเป็นถือกระบองแล้วก็เดินตรวจเอานั่งงอกอะไรเอางอกอะไรเอานี่มันเป็นเรื่องแก้ปลายสุดนะเพราะว่าเป็นภวะภพเป็นภวะตัณหาเป็นภวะในภพซึ่งมันล่อแหลมที่สุดเลยมันเป็นตัวว่างเมื่อตัวว่างแล้วคนเองมันไม่ฟุ้งซ่านมันไม่มีอะไรมากแล้วมันก็แช่ว่างตัวนี้แหละจะแก้เป็นพุทธะแปลว่าพูดตื่นเบิกบานถ้าไม่มีอินทรีย์พละที่จะแก้ตื่นเบิกบานตัวนี้ได้นะตายแต่ก่อนอื่นมาแก้กามเป็นชั้นก่อนแล้วค่อยแก้ภวะตัณหาเมื่อรู้อวิชารู้อิทธิวิธีที่แก้ตัวนี้ได้มันก็จะตื่นได้มันเป็นชั้นตอนอาตมาเคยบอกว่านั่งอานาปานสตินี่ที่จริงแล้วฐานของพระอนาคามีของพระโยคาวจรขั้นบวชของนักบวชแต่กระนั้นก็ตามเราก็เอามาเรียนกันไปตามขั้นตามตอนสอนกันไปหลายๆชั้นหลายๆเชิงก็พยายามอยู่ขนาดนี้ก็ดูแต่คนไม่เชื่อซึ่งอาตมาก็ไม่รู้จะไปบังคับเขาเชื่อได้ยังไงมันเป็นความเห็นที่อาตมาเห็นมันเป็นฐานของการ มันต้องล่อไอ้เคจริงๆมันหมดกามแล้วมันนั่งงี้ประเดี๋ยวจะไปแล้วก็มันไม่มีกามอะไรมากมายมันไม่ฟุ้งโลกแล้วโลกธรรมลาภยศเราก็ไม่คิดแล้วเมื่อไม่คิดใจไปไหนมันก็ลงบาดาล นั่นเองง่ายที่สุดนั่นแหละให้คุณสู้กับบาดาลถึงจะเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสเพราะถ้าไปแก้ตัวนี้ไม่ได้คุณก็ได้แค่หน้าได้แค่หน้าถ้าแก้ตัวนี้ได้คุณจึงจะเป็นพุทธนาคะก็แค่นาคะกับพุทธแก้กันตรงนี้ถ้าคุณฟังนี้ใครมีปฏิภาณจะเข้าใจได้ว่าโอ้มันเป็นชั้นเป็นตอนเพราะถ้ามาเรียนรู้มรรคองค์8รู้แล้วว่าข้างนอกเนี่ยชัดทำงานทำการขยันหมั่นเพียรคนขยันหมั่นเพียรทำงานทำการกายวาจามโนเนี่ยก็เป็นคนดีในสังคมแล้วเป็นอริยชนเป็นอารยชาติแล้วสร้างสรรค์แล้วแม้จะติดง่วงติดภพที่ไม่ใช่ว่าไปวุ่นวายคุณไปติดง่วงติดภพคุณไปแย่งใครใครนะท่านสันตจิตโตหรือเมื่อวานนี่ก็ไม่ได้ซื้อหาใครนี่นะง่วงเราก็ไม่ได้ซื้อนี่หาใครแต่มันก็เป็นกิเลสจริงๆด้วยมันก็เป็นกิเลสถ้าชนะไอ้นี่ไม่ได้ก็ถ้าขยันหมั่นเพียร นะแต่ทีนี้นั่งก็นั่งหลับอย่างนี้แล้วขี้เกียจด้วยงานการก็ไม่ทำก็มันเลวแล้วนะมันประเสริฐก็ยังไม่ประเสริฐฟังให้ดีนะงานการก็ไม่ทำไม่เป็นภาษาเลยเป็นกาฝากสังคมจริงๆด้วยวันๆนึงร่อยเลยหลบเลี่ยงๆลี่ๆในกรรมกิริยาการงานก็สู้กิเลสนอกเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแตะต้องก็สู้ไม่ได้แล้วแถมไปนั่งซึมติดเสพเอาแต่อยู่นี่ประเสริฐยังไม่ได้ประเสริฐเลยป่วยการกล่าวไปยันนาคก็ไม่ใช่นาคแท้นาคที่แปลว่าผู้ประเสริฐประเสริฐก็ยังไม่ได้ประเสริฐเลยไม่ได้ประเสริฐสักชั้นเดียวแล้วจะไปเอาแต่ง่วงแต่งับโถเอาเถอะให้มันได้ฐานต้นตาหูจมูกลิ้นกายเวลาธรรมดาสามัญนี่ตื่นก็เป็นตื่นทำงานทำการขยันหมั่นเพียรแล้วสู้กิเลสกระทบตาหูจมูกลิ้นกายได้ด้วยแม้คุณจะขี้ง่วงขี้หลับพอเสร็จแล้วก็หลับก็หลับง่วงมันก็ยังติดยังเสพในอารมณ์หลับแต่เวลาตื่นมาคุณก็ยังเป็นคนขยันหมั่นเพียรกิเลสง่วงมันยังฆ่าไม่ได้มันก็ยังเป็นคนดีแล้วไหมล่ะไม่ได้เป็นกาฝากสังคมเราบอกแล้วง่วงมันไม่ได้ไปเบียดเบียนใครมันไม่ต้องซื้อต้องหาอะไรพอพูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ชี้พรงให้กระรอกงั้นติฉันก็จะง่วงมันนะแต่ก็ยังดีกว่าคนที่งานก็ไม่ทำก็เอาแต่ง่วงแต่ง่วง24ชั่วโมงก็จะอยู่มันเฉยๆงั้นไอ้อย่างงั้นน่ะมันเท่ากับก้อนดินก้อนหินเท่ากับเศษขยะไม่มีคุณค่าไม่ประเสริฐอะไรเลยฟังดีๆนะเพราะลัทธิของพุทธเจ้าหรือทฤษฎีของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นทฤษฎีที่ทำให้คนประเสริฐประเสริฐเป็นระดับเป็นชั้นไปเลยเพราะยิ่งมาแก้ตัวตื่นนี้ได้รู้เวลาหลับรู้เวลาตื่นจะหลับตั้งใจก่อนจะหลับก็ตั้งใจจะนอนเท่านั้นเท่านี้เราก็ประมาณได้นี่ว่าเราเปียกเพียเท่านี้เราจะนอนเท่านี้ชั่วโมงแล้วเราก็จะตื่นมาพอถึงเวลาตื่นก็เป็นตื่นไม่ง่วงเงียไม่ง่วงเหงาจึงเรียกว่าหมดกิเลสอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นคนตื่นเป็นคนหลับหลับเป็นหลับตื่นเป็นตื่นเกิดเป็นเกิดตายเป็นตายตายรู้ตายเกิดรู้เกิดเป็นผู้ที่รู้เกิดรู้ตายเกิดคืออย่างนี้เกิดก็คือมีบทบาทมีอาการมีกิริยามีการสร้างสรรค์เป็นคนที่มีคุณค่ามีประโยชน์ตายก็ตายก็คือพักคือหยุดคือดับสนิทไม่ต้องฟุ้งซ่านไม่ต้องมีอะไรตายก็ตายเป็นเกิดก็เกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆทำได้ด้วยอำนาจอินทรีย์พละของเราด้วยสามารถมีเจโตวสิปโตมีจิตเหนือจิตมีอำนาจเหนือจิตจึงเรียกว่าโลกุตระจิตอำนาจเหนือจิตจึงได้ว่าโลกุตระจิตตื่นเป็นตื่นได้ตายเป็นตายได้แล้วเราก็จะมีเวลาตายหรือเวลานอนคุณจะมีเวลานอนอีกมากที่หลุมฝังศพไม่ใช่เหรอร้องโอ้ยเลยเหรอหาว่วงนะผมพูดคุณจะมีเวลานอนอีกมากที่หลุมฝังศพเมื่อเวลาคุณหมดอนุปาทิเสสนิพพานธาตุตายแล้วจะไม่รบกวนคุณอีกเลยหลับเถิดนอนนอนนอนนอนให้สบายแต่ตอนนี้ยังไม่ตายอ่ะมันยังเป็นอยู่มันจะต้องหลับต้องตื่นอยู่อย่างเงี้ย จะไปเอาเวลาหลับอะไรมากมายนักคนเราถ้าคืนหลับมากก็ตื่นนี่ก็ตายแล้วในโลกมีมนุษย์ที่ไหนเขาหลับมากก็ตื่นในโลกนี่เฉลี่ยไปจับสถิติมาสิเก็บสถิติมาสิมีแต่มันตื่นเวลาตื่นมันมากกว่าหลับใครมันจะหลับนอนหลับมากกว่าตื่นมันมีที่ไหนไม่มีคนตะปางไหนก็ไม่เคยมีว่ามันนอนหลับเอาเวลาเป็นนอนนี่มากกว่าเวลาตื่นไม่มีมีแต่หมูแต่หมาหมาน่ะลาวันนี้ก็นอนคุดคูตื่นแต่เวลากลางคืนบางทีก็ไม่เคยนอนเหมือนกันนะหมาเนี่ยยิ่งหน้าติดสัตว์แล้วไม่นอนเลยเอาละอาตมาก็เน้นจุดที่ควรเน้นนั่นให้ฟังนะเป็นเกร็ดที่เราได้อันนั้นอันนี้สำคัญสำคัญแล้วเราก็จะได้พอได้หลักสำคัญสำคัญแล้วเราจะได้มั่นใจไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วจะได้ไปแก้ไขนะมีคนท้วงมาว่าขออภัยด้วยครับพ่อท่านเคยกล่าวว่าวิญญาณังอนิทัศนังอนันตังสัพพโตปพังไม่ใช่ว่าวิญญาณอนิทัศนังสัพพโตปพังมันตกไปตัวนึงนะขออภัยวิญญาณังอนิทัศนังอนันตังสัพพโตปพังนะที่ครบครันนะตามพระบาลีมีมาในหลักฐานว่างั้นวิญญาณังอนิทัศนังอนันตังสัพพโตปพังนะมีอนันตังด้วยเนี่ยอนันตังนี่คือวิญญาณเนี่ยมันมีอยู่ในโลกนี้นิรันดร์วิญญาณเนี่ยมันมีอยู่ในโลกนี้อนันตังก็แปลว่านิรันดร์แปลว่าอนันต์ตลอดไปเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันก็เป็นธาตุรู้อยู่ในมหาจักรวาลเนี่ยมันไม่ได้สูญไปไหนหรอกอนันต์แต่ว่าวิญญาณที่อนันต์แบบนั้นน่ะมันไม่เที่ยงมันก็เป็นอันนั้นมันเป็นอันนี้เป็นของคนนั้นเป็นของคนนี้เป็นไอ้โน่นไอ้นี่อะไรต่ออะไรต่อทอดอยู่งั้นน่ะมันไม่มีที่ต้นและมันไม่มีที่จบเพราะฉะนั้นถ้าจะไปเอาวิญญาณอย่างนั้นล่ะใครจะไปรับผิดชอบวิญญาณที่จะมีศูนย์หรือมีอรหันต์อรหันต์หมายความว่าไม่เกิดอีกศูนย์ได้ถ้าจะไปเอาวิญญาณอนันต์แบบนั้นวิญญาณอนันตังหรืออนันต์แบบนั้นนิรันดร์อย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ลัทธิพุทธเพราะลัทธิพุทธสามารถทำดับสนิทได้อย่างเด็ดขาดของใครของมันท่านย่อยลงมาแล้วพระพุทธเจ้านี่สุดฌานฉลาดไม่ไปทำอย่างนั้นทำเป็นอัตตาแล้วก็เป็นตัวที่ดีที่สุดเสร็จแล้วมันก็ไม่มีสิทธิ์เด็ดขาดเมื่อเราสามารถทำได้จนกระทั่งเป็นอนัตตามีที่สุดแล้วมันมีสิทธิ์เด็ดขาดจะเกิดก็ได้จะตายก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้นี่มันเหนือกว่าว่าสุดท้ายเราต้องไปเกิดอยู่กับพระเจ้าไปอยู่กับวิญญาณที่จริงพระพุทธเจ้าตรัสรู้วิญญาณพระเจ้าอย่างนั้นไม่มีเพราะมีแต่วิญญาณอันไม่เที่ยงจะบอกว่าวิญญาณอันเที่ยงอยู่อย่างพระเจ้าไม่มีก็ยืนยันแล้วว่าถ้าพระเจ้าเที่ยงแต่พระเจ้าเก่งจริงมีวิญญาณอันยิ่งใหญ่จริงทำไมปล่อยให้ผีนี่มันนิรันดร์อยู่ตลอดเวลาพระเจ้าไม่เคยปราบนิรันดร์ได้ไม่เคยปราบซาตานได้เลยแล้วซาตานเกิดเมื่อไหร่พระเจ้ายังไม่รู้เลยพอสร้างคนสร้างอาดัมกับอีฟขึ้นมาซาตานเอาไปเป็นบริวารซะชิบอย่างนี้เป็นต้นจากนั้นมาเลยมีแต่ลูกซาตานลูกอาดัมกับอีฟก็คือลูกคนมีกิเลสตลอดมาทั้งขบวนเลยแสดงว่าพระเจ้านี่มีฤทธิ์สู้ซาตานไม่ได้และซาตานนี่แหละนิรันดร์พระพุทธเจ้าถึงตรัสรู้ว่าศาสนาพุทธเนี่ยมีช่วงที่มีแต่ซาตานครองโลกแต่ศาสนาพุทธครองโลกทั้งหมดนั้นศาสนาพุทธไม่อวดดีไม่อวดดีศาสนาพุทธไม่ครองโลกยิ่งใหญ่จนครองโลกทั้งหมดโดยศาสนาพุทธไม่อวดดีแต่ถ้าเผื่อว่าทำเหตุปัจจัยให้ได้ดีมีคนรู้ศาสนาพุทธมากๆปฏิบัติตามได้มากมากมากมากมากในโลกทำได้เป็นได้ตามจริงไม่ต้องอวดใหญ่อวดโตไม่ต้องอวดตัวทำไปเถอะจริงๆค่อยๆช่วยกันไปก็มนุษย์ได้เองได้จริงเท่าที่ได้ถ้าต่อทอดไปได้มันก็ไปได้ได้แค่ไหนก็ช่างมันแต่ในระหว่างที่ไม่มีศาสนาพุทธโลกที่เป็นกับที่ไม่ต้องมีศาสนาพุทธเพราะเป็นกาลยุคเป็นมิกสัญญีศาสนาพุทธยังลงไม่ได้ศาสนายุคศาสนาพุทธยอมแพ้พุทธยอมแพ้พุทธไม่ได้อวดยิ่งใหญ่เลยและเป็นจริงด้วยยุคกาลยุคที่มันเป็นกาลยุคมันเป็นมิกสัญญีศาสนาพุทธดังลงไม่ได้มีแต่ผีเต็มเมืองเดือดร้อนทุกข์ถนัดช่วยไม่ได้เลย ศาสนาพุทธอย่างนี้นะไม่ได้ไปยกตัวยกตัวไม่ได้ยิ่งใหญ่จนโอ้โหยิ่งใหญ่ครองโลกอะไรแต่เสร็จแล้วก็พิสูจน์ได้อยู่ว่ามันไม่ใหญ่จริงเพราะฉะนั้นใครจริงกว่ากันนะใครจะจริงกว่ากันเดี๋ยวนี้ยังเป็นรอยรูปที่จะมองเห็นได้แล้วมันใกล้กาลียุคสอนยากแสนยากพระพุทธเจ้าก็ไม่มาเกิดด้วยยุคอย่างนี้ซึ่งมันมีหลักฐานมีคำกล่าวคำยืนยันไม่หมดแล้วพระพุทธเจ้ามีคุณธรรมอย่างไรขนาดนั้นขนาดนี้ไม่เหมาะไม่สมอะไรต่ออะไรมันถูกสัดส่วนทุกอย่างนะศึกษาไปแล้วคุณจะรู้นะเดี๋ยวต่อมาอ่านอันนี้ให้หมดก่อนเดี๋ยวจะได้สรุปมงคลสูตรให้ครบอันนี้ก็บอกว่าขอฟ้องพ่อท่านดังนี้มีญาติธรรมกลุ่มใหญ่ที่นอนในศาลาคงจะอยากกลับบ้านมากเลยรีบตื่นตั้งแต่ตีสองแล้วมาส่งเสียงคุยกันดังจนคนอื่นๆนอนไม่ได้ต้องตื่นด้วยจึงพักผ่อนไม่พอพอเวลาฟังธรรมก็ง่วงได้ง่ายการกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำเป็นการทำให้ผมและญาติธรรมอีกหลายคนง่วงนั่นผู้ที่ตื่นนอนมากๆตื่นนอนตั้งแต่ดึกแต่ดื่นที่จริงนั้นมันเกินไปอาตมามาพานอนในพาตื่นตีสามครึ่งถ้าใครจะเก่งกว่านั้นจะตื่นตีสามมาทำงานมาเตรียมตัวอย่างนี้พวกเราตื่นตีสามมาบางคนก็มาเตรียมตัวงานการซึ่งไม่มากไม่มายพอได้เวลาก็ค่อยทำไปก็ค่อยสืบก็ค่อยสารก็ค่อยเอื้อมก็ไปตีสามครึ่งก็เคาะระฆังตื่นกันขึ้นมาแล้วก็พักนอนก็พยายามมีขีดขั้นว่าไม่พยายามให้เกินสามทุ่มถือว่าเราทำงานขนาดนี้มีอะไรประมาณนี้นอนหกชั่วโมงนี่พอเป็นพอไปเราได้ประมาณเราได้คำนวณแล้วได้จัดสรรกันมานี่พอเหมาะพอเจาะเพราะฉะนั้นคนเกินขึ้นมานี่ต้องเกรงใจด้วยมันออกนอกระเบียบมันออกนอกกฎที่ควรกันเพราะต้องเกรงใจต้องหัดระวังถ้าเราจะเกินเราจะวิเศษหรือเราจะอะไรต่ออะไรเกินการไม่ใช่เราเอ้ยคนอื่นต้องมาทำตามอ้วไม่ใช่คุณจะเก่งไม่ว่านะแต่มีบางคนแต่ส่วนใหญ่เราต้องคำนึงถึงส่วนใหญ่เขาจะได้ประมาณนั้นที่เราทำนี่เราประมาณส่วนใหญ่นะเพราะมันจะได้ขนาดนั้นอันนี้ก็ขอให้คิดกันนิดนึงเราเตือนกันมาแต่ต้นจนป่านนี้แต่ถึงยังไงก็ตามก็ยังรู้สึกว่าพอไปได้ในคนขนาดนี้มากมายแล้วก็มีอะไรจะได้ขนาดนี้มันแต่พอพบกันที่ภัยสาลีอีกก็ขอให้มันแนบเนียนงดงามสละสลวยขึ้นกว่านี้อีกนะอีกอันนึงบอกว่ามีวันหนึ่งที่พ่อท่านอธิบายถึงวิธีการอุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่ตายแล้วไม่ได้มีญาติธรรมใหม่หลายคนเข้าใจว่าพ่อท่านชักชวนมิให้ไปทำบุญที่วัดในวัดพระเหลืองดิฉันขอความกรุณาพ่อท่านอ๋ออันนี้ปัญหาเก่าที่ดึงออกมาใช่ไหมต้องรีบตอบแก้เพื่อแก้ความเข้าใจผิดดิฉันขอความกรุณาพ่อท่านช่วยขยายความต่ออีกนิดเดี๋ยวผู้ฟังจะเลิกไปทำบุญตามวัดหรือกลายเป็นผู้ไม่รู้จักการจาคะกับพระเหลืองเลยเพราะญาติธรรมส่วนใหญ่อยู่ห่างจากอโศกทั้งสิ้นดีรีบเตือนขึ้นมาช่วยไว้จะจมน้ำแล้วรีบคว้าขึ้นมาซะก่อนไม่งั้นจะเข้าใจผิดนะอาตมาได้แนะนำว่าอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายนั้นไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าทำบุญไม่มีหรือไม่จะไม่ทำบุญไม่ใช่นะเราจะทำบุญกับพระเหลืองอาตมาก็ไม่เคยพูดพระเหลืองมันก็แบ่งแยกแต่เอาละเป็นเครื่องหมายอย่าเข้าใจว่าพูดคำว่าพระเหลืองนี่คือการแบ่งแยกที่จริงแล้วพระในหมู่ใหญ่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระหมู่ใหญ่ที่เป็นพระดีเป็นพระผู้ที่ควรเคารพนับถือนามบูชาเคารพได้ไม่มีไม่ใช่อาตมาไม่เคยพูดอย่างนั้นและอาตมาก็ยืนยันว่าอาตมาเคยกล่าวมีหลักฐานนะมีหลักฐานอาตมาเคยกล่าวยืนยันว่าพระในหมู่ใหญ่นั้นก็มีพระดีอ้างชื่ออ้างนามก็เคยอ้างแม้มางานนี้ก็ยังเคยอ้างเคยกล่าวถึงว่าพระอยู่ในหมู่ใหญ่แม้แต่สายทั้งด้านปัญญาสายทั้งด้านเจโตก็มีพระที่น่าเคารพเรียกว่าอริยะอาตมารับรองเองแม้แต่ท่านจะร้องอุ้ยก็ตามอาตมาก็ยังเห็นว่าท่านก็ยังเป็นพระที่น่าเคารพอยู่อาตมาไม่ได้ว่าอะไรอาตมาไม่ได้ไปชิงไปชังเพราะอาตมาประมาณธรรมอาตมาไม่ได้ไปประมาณอื่นส่วนสิ่งที่ท่านไม่รู้ท่านก็ไม่รู้ส่วนที่ท่านรู้ท่านก็รู้ของท่านอาตมาว่าอาตมารู้ที่ท่านรู้ของท่านอาจจะรู้ยังไม่ละเอียดอาตมารู้ละเอียดและก็ยืนยันว่าท่านดีอาตมาจะเสียอะไรในเมื่อว่าท่านมีส่วนดีอันนั้นอาตมาไม่ได้ไปมองผิด และท่านก็ดีอันนั้นอาตมาจะยกย่องส่วนดีที่ท่านมีมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอาตมาก็ยกส่วนดีของผู้ที่มีดีแต่ส่วนที่ไม่ดีอาตมาก็จะตำหนิพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้อาตมาไม่ตำหนิท่านสอนว่านิกันเฮนิคหาระหังปักคันเฮปักคหาระหังท่านสอนว่าติหรือตำหนิสิ่งที่ควรตำหนิหรือคนที่ควรตำหนิติคนที่ควรตำหนิชมคนที่ควรชมและยกคนที่ควรยกเมื่อเวลาถึงกาละจะยกก็ยกกันจะติก็ติกันมีทั้งติมีทั้งชมไม่แปลกอะไรนะเพราะในพระหมู่ใหญ่พระที่เราเรียกศัพท์ง่ายๆว่าพระเหลืองเนี่ยก็มีดีเหมือนกันเพราะถ้าพระดีที่ต้องทำบุญทำทานเลี้ยงดูเกื้อกูลไว้ด้วยก็ต้องทำแต่เดี๋ยวจะมาเข้าใจผิดพอพูดอย่างนี้แม้พระเหลืองจะยังตรวจน้ำอยู่ยังจะทำการอุทิศส่วนกุศลอะไรอยู่ตามเรื่องแต่ส่วนดีส่วนอื่นท่านมีอีกตั้งมากก็อย่าไปปล่อยปละละเลยท่านเลยท่านทำอุทิศส่วนกุศลอยู่ก็ไปเอาแค่นี้เหตุแค่นี้แล้วเลยพานไม่ทำบุญให้กันกินเลยแม่มันจะใจดำมากไปเนี่ยแล้วมันจะไม่รู้บุญรู้บาปอันลึกซึ้งมันเผินเกินไปอย่างนั้นมันเผินเกินไปทำนะถ้าเราแน่ใจว่าพระองค์นี้ท่านยังมีดีอยู่ตั้งหลายพยายามหัดพิจารณาทำไม่อย่าไปอ่านคนแล้วอย่าไปเอาเรื่องเขาผิดนิดนึงเขาผิดสองอย่างเขาผิดห้าอย่างแต่เขาถูกอีกตั้งสิบอย่างหรือเขาดีอีกตั้งสิบเขาอาจจะมีส่วนไม่ดีอยู่ตั้งอยู่แค่ห้ามันก็ทำบุญกับเขาได้นี่เออแต่เขาดีห้าเขาผิดสิบยี่สิบอย่างนี้ก็บอกเออคนนี้ไปหาที่มันมีถูกสิบผิดห้าดีกว่าทำหรืออย่างน้อยก็ไปหาคนที่ถูกหกผิดห้าก็ยังพอทำเนานี่ผิดตั้งสิบถูกแค่ห้าเนี่ยมันก็เอาละเราหาเอาคนที่มันพอทำก็ยังดีอย่างนั้นก็ยังพอไปอย่างนี้เป็นต้นนะอย่าไปตีทิ้งตีขว้างตีขลุ่มอะไรเป็นง่ายๆอย่างนั้นเสียหายคุณไปทำบุญนี่นะคุณไปทำบุญกับพระที่ท่านพยายามภาคเพียรเป็นพระโยคาวจรแม้ท่านยังไม่ได้ไม่ดีอะไรมากมายนักก็ยังได้บุญมองแง่ที่ว่าท่านทำชั่วก็เอาเถอะท่านทำผิดพลาดโดยความไม่รู้นะยังไม่มีใครช่วยเหลือท่านได้ท่านยังไม่เชื่อไม่ครูบาอาจารย์ของท่านก็สอนอย่างนั้นท่านก็ตามครูบาอาจารย์ไปอย่างนั้นก็เห็นใจท่านบ้างนะเพราะฉะนั้นเราก็ดูในคุณธรรมต่างๆที่ควรจะวิเคราะห์วิจัยทำบุญทำทานมันดีอย่าไปที่ได้ตัดบุญตัดทานของตนว่าไปแล้วที่จริงนี่ทำบุญทำทานไปเรื่อยๆโดยเจตนาไม่ได้มีอะไรมากมายมันก็ไม่มีปัญหาอะไรให้ข้าวหมากินยังได้บุญทำไมให้ข้าวพระกินแม้พระนั้นจะดีบ้างไม่ดีบ้างมันจะไม่ได้บุญยังไงนะนอกจากว่าพระมันเลวมากนักก็อย่าไปให้กินเลยนะก็เท่านั้นเองถ้ามันไม่เลวมากนักมันเป็นพระที่ท่านก็ยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบ้างยังมีประโยชน์มีคุณค่าอยู่บ้างจะผิดบ้างส่วนนั้นส่วนนี้มันก็ได้บุญคุณนั่นแหละได้บุญถ้าคุณไม่ทำคุณก็ขาดบุญนะดิจะคิดง่ายๆนะไม่เอาแล้วไม่ทำบุญแล้วแล้วคุณก็จะมาหาพระที่จะปฏิบัติดีมากๆและยิ่งในแง่จะไม่ตรวจน้ำนี่หายากนะคุณเพราะพระส่วนใหญ่ก็ตรวจน้ำกันนั้นเกือบทั้งบ้านทั้งเมืองจะไปหาพระไม่ตรวจน้ำคุณก็เท่ากับปิดประตูที่จะทำบุญของคุณนะทีคุณกั้นประตูที่จะได้ทำบุญทำไมล่ะมันตัดโอกาสตัวเองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่นี่ก็ดีพอสมควรก็ทำกับท่านเถอะนะฟังให้ดีๆอาตมาพูดนี่แนะนำเนี่ยอย่ามาทำอะไรมันให้เป็นการตัดบุญของตัวเองแล้วก็เลยการผลาญอะไรลงไปไม่เข้าเรื่องท่านก็มีเป็นชั้นเป็นตอนพระที่ดีดีน้อยดีมากนะดีน้อยดีขั้นกลางดีขั้นมากมันก็มีก็ต้องมีทุกระดับนะพระดีมากพระดีกลางพระดีน้อยพระไม่ดีนอกจากไม่ดีแล้วพระเลวเลยมันก็มีถ้าจะแบ่งกันก็เป็นชั้นๆอย่างนั้นนะดิฉันอยากให้พ่อท่านช่วยบอกญาติธรรมเก่าด้วยขอให้พูดกับญาติธรรมใหม่ๆให้ดีกว่านี้การที่พูดกับเขารุนแรงถึงแม้จะเป็นแนวสอนก็ตามแต่เขาเป็นคนใหม่เขาไม่เข้าใจเขาก็เลยคิดว่าคนชาวอโศกพูดจาไม่ไพเราะและต่อไปเขาก็คงจะไม่มาและคงไม่อยากเข้ามาอีกพ่อท่านและญาติธรรมเห็นด้วยกับดิฉันหรือไม่การทำแบบนี้เหมือนกับการทำให้พวกเราเสียหมดปลามันเน่าตัวเดียวนะนี่ก็ดีแง่คิดนี้อาตมาก็เห็นอยู่เยอะ พวกเราเนี่ยมันมานะมันเอามันเพ่งอยากให้เขาดีจัดแรงไม่ว่าตีไม่ยั้งพูดแข็งพูดเพราะมันมั่นใจแล้วยิ่งมั่นใจยิ่งพูดแข็งสัดตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งมันเลยเป็นแข็งกระด้างมันไม่ดูนิ่มนวลนะมันไม่ไพเราะเข้าใจเขาก็เลยคิดว่าคนชาวอโศกพูดจาไม่ไพเราะและต่อไปเขาก็คงจะไม่มาและคงไม่อยากเข้ามาอีกพอท่านและญาติธรรมเห็นด้วยกับดิฉันหรือไม่การทำแบบนี้เหมือนกับการทำให้พวกเราเสียหมดปลามันเน่าตัวเดียวนะนี่ก็ดีแง่คิดนี้อาตมาก็เห็นอยู่เยอะพวกเราเนี่ยมันมานะมันเอามันเพ่งอยากให้เขาดีจัดแรงไม่ว่าตีไม่ยั้งพูดแข็งพูดเพราะมันมั่นใจแล้วยิ่งมั่นใจยิ่งพูดแข็งสัดตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งมันเลยเป็นแข็งกระด้างมันไม่ดูนิ่มนวลนะมันไม่ไพเราะไพเราะคำนี้ไม่ใช่ปลอบประโลมแม้จะเป็นการติก็เป็นการติที่ดูน้ำเสียงเราจะต้องรู้สังขารธรรมน้ำเสียงที่เราปรุงขนาดนี้ดูพอเหมาะนะถ้าปรุงแข็งเกินไปมันดูแล้วมันกลืนไม่ค่อยเข้านะอาตมาทราบซึ่งอันหนึ่งน้องชายคนเล็กของอาตมาตั้งแต่อาตมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านอาตมาก็สอนเขาอะไรต่ออะไรเขานี่มาจำไม่ได้ว่าอาตมาสอนอะไรเขามันแรงไปหรือยังไงไม่ทราบพอน้องชายคนนี้ก็สวนควันออกมาเลยก็ซัดอาตมาก็บอกว่าเขารู้นะว่าน้ำตาลนะมันหวานก็ว่าแต่ว่าถ้ายัดให้กินมากเกินไปนะใครมันก็ไม่กินมันขมอาตมาว่าเออจริงเว้ยก็พูดอย่างนี้จริงๆเลยก็บอกเขารู้นะว่าน้ำตาลนะมันหวานแต่ว่ามันยัดให้กินทีละมากใครมันก็กินไม่เข้ามันเอียนมันขมเขาว่างั้นมากเกินไปมันขมได้ใครเขาก็รู้ว่าน้ำตาลหวานถูกเป๊ะเลยอาตมายังจำได้ทุกวันนี้ยังจำได้เลยแต่ตัวเจ้าตัวเขาพูดเนี่ยเขาจะจำได้หรือเปล่าไม่รู้นะพ่อน้องชายคนเล็กตอนนั้นมันก็ยังไม่โตเท่าไหร่มันยังเรียนยังไม่จบยังมัธยมมั้งตอนนั้นนะซึ่งอาตมาก็อย่างนี้หวังดีอยากให้น้องให้นุ่งมันได้ดีนะเข็นมันเข้าแข็งเข้าแรงเข้ามันก็มันก็ซัดโตมเขาให้เลยเราถ้าอาตมามีมานะอาตมาก็หงายผึ่งเลยอาตมาก็คงจะต้องว่าแต่อาตมาต้องนิ่งเลยอั้นเลยมันจริงของมันเว้ยเรานี่ยอมต้องเราก็ต้องสำนึกแล้วเราก็ต้องปรับปรุงนะมันจริงของเขาเพราะงั้นเราอยากให้เขาได้ดีนี่ยิ่งแหมลูกนี่จะสอนพ่อแม่เลยเราว้างยังมีซับซ้อนอีกหลายชั้นพ่อแม่เขาเป็นพ่อแม่นะคุณเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นลูกคุณนะยากขนาดอาตมาสอนน้องน้องมันยังยิงตอบอย่างนี้เลยคุณคิดดูนะพ่อแม่สอนลูกลูกมันยังยิงตอบได้แล้วคุณจะไปสอนพ่อแม่ยากและยิ่งไม่ใช่ญาติกันด้วยแล้วไม่ใช่ญาติกันด้วยเห็นหน้ากันก็จะซัดเลยพูดกันเก่งง่ายๆว่าญาติธรรมญาติธรรมก็จริงภาษาพูดแต่ญาติธรรมระวังเถอะญาติธรรมเตะเป็นนะญาติธรรมบางคนยังเตะเป็นดีไม่ดีระวังเข้าเนี่ยอาตมาจะพูดเบาแล้วเตะเนี่ยยังแรงกว่านี้ได้อีกแต่แค่นี้ก็คงพอสำนึกแล้วนะเพราะงั้นระวังระวังกันทำให้ประมาณต้องรู้จักสังขารธรรมรู้จักการปรุงปรุงขนาดนี้พอเหมาะไหมขนาดนี้แรงไปขนาดนี้จัดไปขนาดนี้ยากไปขนาดนี้สูงไปต้องพอเหมาะคนขนาดนี้ก็กินขนาดนี้ได้ไหมคนขนาดนี้อย่างนี้แรงคนขนาดนี้อย่างนี้ไม่แรงก็เหมาะกับบุคคลอีกต้องมีสัพพุริสธรรมต้องพิจารณามันไม่ง่ายแต่ว่าจำเป็นคุณต้องศึกษานะอันนี้ก็เตือนกันเพราะงั้นพวกเราเนี่ยเห็นกันมีแหมพูดกันดูกระด้างกระด้างพวกเราเนี่ยแต่มันก็ดีแก้มาในอันหนึ่งเพราะว่าคนในกรุงเลือกคนเรานี่มันง่ายพูดประลาประโลมอาตมาเอียนจริงๆแม้พูดเอาเสาะประลาประโลมงุ้มงิ้มงุ้มงิ้มมันมากในสังคมมันเข้าใจง่ายๆมันเป็นมากลูกชั้นเดียวพูดอย่างนี้ไพเราะแต่พูดให้มันจริงใจแล้วก็แข็งหน่อยนี่มันอาตมาดึงถ่วงมาตั้งนี้ทีนี้มันเลยไม่แข็งหน่อยมันแข็งมากมันแข็งกระโดกกระเดกเลยเพราะงั้นเราจึงมีท่าทีค่อนข้างกระด้างคนพวกที่เขาชอบในการประลาประโลมเขาไม่เห็นพวกเรานี่เขารู้สึกเลยเขารู้สึกว่าเรานี่กระด้างกระด้างแข็งไปหน่อยแต่เอาเถอะอาตมาว่าแข็งไปหน่อยก็พอทำนาวแต่อย่าให้มันแข็งมากนักมันบาดมันเสียดมันเจ็บนะอาตมาก็พูดได้สำนวนอย่างนี้ เพราะการประมาณนี่คุณจะต้องหัดประมาณให้พอเหมาะเอาเองเพราะอาตมาเองแม้แต่ตัวเองนี่คนเขาตู่ว่าอาตมานี่กล้าวแข็งอาตมาไม่มีปัญหาอาตมาเข้าใจเขาหมายอาตมาเข้าใจเขารู้สึกแต่อาตมาจำเป็นที่จะต้องกล้าวอาตมาเทียบตัวเองเหมือนหมาน้อยที่หลงพลัดเข้ามาอยู่ในหมู่ฝูงหมาใหญ่หมาใหญ่ทุกตัวนี่ใหญ่ทั้งนั้นใหญ่ได้ลาภยศสรรเสริญใหญ่ได้โลกีใหญ่ตัวเบ่งอาตมานี่หมาน้อยเข้ามานี่พวกนี้มันจะขย่ำตามอำนาจที่เขายึดถือคือหมาใหญ่นี่นะอาตมาหมาน้อยนี่ต้องเห่าแง่งก่อนเพื่อที่จะให้หมาพวกนี้เห็นเขี้ยวเห็นน้ำหนักของอาตมาบ้างว่าอาตมามีเหมือนกันนะมีเขี้ยวเหมือนกันนะมีฤทธิ์เหมือนกันนะทำเป็นเล่นนะเจ็บได้เหมือนกันนะอย่าอาตมามีอะไรดีๆเหมือนกันนะเจ็บได้เหมือนกันนะเพราะอาตมาต้องเห่าแรงและต้องแข็งไว้และอาตมาต้องยืนหยัดอย่ามาข่มอาตมาไม่ใช่หมูถึงแม้ว่าตัวน้อยก็หมาน้อยนะมีเขี้ยวด้วยนะอาตมาไม่ใช่หมูอย่ามาข่มหมูเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นหมาใหญ่ที่ครอบครองบัลลังก์ครอบครองอะไรต่ออะไรแล้วก็อย่ามาเล่นกับหมาน้อยไม่ได้นี่เป็นความจำเป็นอาตมาไม่รู้จะเอาอุทาหรณ์อะไรเทียบให้ฟังอาตมามีอุทาหรณ์อย่างนี้เทียบให้ฟังเพราะฉะนั้นคนจะบอกว่าอาตมานี่ไม่เห่าดังเหรอเนี่ยเห่าแง่งแยกเขี้ยวอวดอ้างตัวเองด้วยอย่างงี้ด้วยอาตมาไม่รู้จะทำไงนี่มันเป็นกลยุทธ์มันเป็นขบวนท่าที่อาตมาจะต้องทำนะเพราะจำเป็นเหลือเกินสักวันหนึ่งอาตมาก็จะพออาตมาเป็นหมาใหญ่ขึ้นพอสมควรทีนี้อาตมาไม่ต้องไปแง่งแง่งหรอกอาตมาก็จะแต่นั่นแหละเด็กก็หางตกกันได้แต่ตอนนี้มันยังไม่อย่างนี้ก็ขออย่างนี้ซะก่อนอาตมาเทียบไม่ฟังในคุณคิดดีๆเพราะอาตมาเกิดมาในยุคนี้ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมอย่างนี้อาตมาย่อมรู้สิ่งแวดล้อมย่อมรู้สถานภาพและอาตมาต้องทำตามสถานภาพและอาตมาก็ทำงานได้มาตามที่อาตมาเห็นความจริงพวกนี้มันก็เป็นมาแต่ใครมาทำอาตมาไม่ได้แม้อาตมาจะเป็นหมาน้อยหมาใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะกล้ามาเพราะอาตมาอวดเขี้ยวอยู่เสมอนะเพราะฉะนั้นไม่กล้ามาทำอะไรให้อาตมาได้จริงๆเขารู้นะโชคดีที่เราเกิดมาในยุคการที่ยังมีคนมีปัญญาถ้าคนไม่มีปัญญาเนี่ยอาตมาถูกถล่มด้วยอำนาจเถื่อนๆแล้วแต่นี่เขามีหิริมีโอตตัปปะเขารู้อาตมานี่มีความถูกต้องมีสิ่งที่ดีเขาจึงไม่กล้าและนับวันเขาก็ยอมแม้เขาจะมีมานะเขาก็ต้องจำนนจำนนต่อความจริงที่มันค่อยก้าวหน้าคืบคลานขึ้นมาเรื่อยๆนี่เป็นเรื่องที่อาตมาเปิดเผยให้ฟังพูดด้วยความจริงสัจจะมันไม่มีความลึกลับอะไรมันไม่มีความลับแต่ว่ามันก็ถึงกาลเวลาก็บอกกันมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะมันก็ของพวกเราเองก็เหมือนกันคุณเองเป็นช้างน้อยอย่ามาขี่ตามช้างใหญ่อาตมาเป็นช้างใหญ่เราก็เห็นไปช้างใหญ่ขี่ตามช้างเจ็บก้นนะก้นแตกนะที่ก้อนใหญ่ตามช้างไม่ได้แล้วคุณจะต้องเราช้างน้อยอย่ามาลอกเรียนไปทีเดียวคุณไม่มีฤทธิ์เท่าอาตมาคุณทำไปแล้วเดี๋ยวก็ย่นนะทู่นะอย่ามาแหลมเหมือนอาตมาอาตมาแหลมได้เพราะอาตมามันแข็งแต่คุณยังไม่แข็งเท่าอาตมาไม่ใช่ช้างใหญ่อย่ามาตามผู้ที่เราต้องตรวจตนรู้ตนทำตามฐานะของตนอย่าตามอย่างที่เราไม่สามารถจะตามได้อันนี้สำคัญนี่คนก็เตือนมาบอกว่านี่ตีห้าแล้ววกเข้าวิเคราะห์มงคลสูตรเถอะเพลงจะย่อไม่จบไม่ยากหรออาตมาอ่านพรวดเดียวก็จบถ้ามันไม่มีเวลาไม่ยากอะไรเวลาแต่ไอ้ใดที่มันได้ประโยชน์ได้สำคัญสมควรกับกาละเราก็ว่ากันไปก่อนยังไงมันก็ไม่ละเอียดอยู่ดีมงคลสูตรนะอาตมาจะต้องสอนอีกแม้ที่สุดในบั้นปลายคงจะต้องสอนมงคลสูตรนี่แหละมากที่สุดเพราะว่าย่นย่อแล้วมันเป็นคุณธรรมเป็นความเจริญของมนุษย์ตั้งแต่ต้นจนจบในมงคลสูตรนี้ซับละเอียดละออมากอาตมามันยังไม่ถึงใจนะบรรยายก็ยังไม่ถึงใจเท่าที่ตัวเองว่ารู้อยู่นี่นะมันละเอียดลึกซึ้งคัมภีราวภาโสจริงๆเลยยังรู้สึกตัวว่าไม่เก่งไม่มีปฏิภาณและภาษาสื่อที่จะนำมาให้คุณรู้เข้าใจได้ยิ่งกว่าที่พยายามอยู่เนี่ยอาจจะต้องปลายมือหรือต้องเอาเรียบร้อยเอาสิ่งที่มันได้เรียบเรียงหรือทำอะไรแต่ใดที่มันจะค่อยๆพูดไปเนี่ยอาตมาสร้างนะ ค่อยๆเอามาบรรยายเนี่ยสร้างพยายามที่จะสร้างให้มันมีภาษามีอะไรต่ออะไรหลายอย่างแล้วทีนี้ถึงจะไปรวบรวมได้ทีหลังตอนนี้มันยังนี่ถึงแม้ว่าอธิบายมาแล้วก็ยังรู้สึกว่าแม่มันยังไม่ถึงใจเลยยังไม่รู้สึกไม่เหมาะใจเลยยังรู้สึกสื่อให้คนฟังหลายคนจะเข้าใจยากอยู่แต่ก็มีคนเข้าใจได้ไปเรื่อยๆแหละบางคนปฏิภาณดีมาก็เข้าใจได้ไปบ้างแต่ว่ามันยังไม่ถึงใจอาตมาอยู่ดีเหมือนกันแล้วก็อาตมาก็แน่ใจว่าหลายคนไม่ค่อยเข้าใจดีเพราะว่ามันอาตมาไม่เก่งยังรู้สึกว่าไม่เก่งที่จะสื่อออกมาไม่ใช่เรื่องตื่นนมของพระสูตรเนี่ยไม่ใช่เรื่องตื่นเรื่องปฏิบัติได้แล้วเป็นเรื่องธรรมะของพระเจ้าทั้งสิ้นเลยมงคลธรรมนี่มงคลชีวิตทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบเลยจนถึงเข็มมังตั้งแต่อเสวนาจะพาลานังจนถึงเข็มมังเนี่ยบาปเท่ากับตกนรกบุญเท่ากับขึ้นสวรรค์หมายความว่าอะไรได้บุญมากอานิสงส์บาปตกนรกไม่ได้ผุดได้เกิดหมายความว่าอะไรอันนี้บอกว่าเป็นของชาวบุรีรัมย์พูดติดปากมันอะไรกันแน่บาปตกนรกบาปก็คือการกระทำชั่วเมื่อทำชั่วแล้วจิตของเราเนี่ยจะได้รับความชั่วแม้ว่าเราทำบาปเช่นบางคนไปฆ่าเขาแล้วสนุกหัวใจความโมหะหลงผิดว่าไปฆ่าเขาแล้วมันหัวใจเช่นพวกนักล่าสัตว์เนี่ยถือปืนก็ไปยิงสัตว์ได้ยิงเสือตายแล้วแหมถ่ายรูปบนหลังเสือโก้ดีใจอร่อยหัวใจลมอาการอย่างนั้นเหมือนขึ้นสวรรค์เป็นความสุขแต่เป็นสุขแก้สุขปลอมทำให้จิตคนนี้นี่ยิ่งโมหะยิ่งหลงผิดเป็นถูกว่าการได้ฆ่าเขานี่มันเป็นของดีเหลือเกินวิเศษของนี่ยิ่งมีอุปทานผิดย้ำหัวใจเข้าไปยิ่งเป็นความซวยมหาซวยหักหกเมนตีลังกาเลยเห็นหัวเป็นเท้าเห็นเท้าเป็นหัวเห็นสูงเป็นต่ำนะเพราะงั้นคนนั้นยิ่งซวยหนักอาการที่หลงว่าสุขนั่นแหละทำให้เขายิ่งหลงผิดดิ่งหัวลงนรกจัดเขายิ่งจะทำการอย่างนี้ร้ายแรงยิ่งขึ้นฟังให้ดีอธิบายซ้อนเพราะฉะนั้นใครอย่าไปหลงว่าตีความง่ายๆว่าถ้าเรามีอารมณ์สบายใจพอใจสุขใจอาการอย่างนั้นจะเป็นสวรรค์ที่ถูกต้องไม่ใช่สวรรค์ลวงสวรรค์ปลอมด้วยเหตุมันนั้นยิ่งกระหน่ำทำให้เราชั่วหนักแล้วก็จะไปทำความชั่วที่แรงร้ายยิ่งขึ้นได้ดังที่อธิบายนี้นะหัวนรกก็คือสิ่งที่ทำให้เราชั่วลงชั่วลงชั่วลงนะบาปหรือนรกบุญก็คือทำให้เราสบายขึ้นเบาขึ้นว่างขึ้นเจริญขึ้นนะเพราะฉะนั้นแม้เราจะขัดเกลาตนเองอดทนคุณมาอดความง่วงอย่าให้ง่วงทำให้ตื่นทำให้ตื่นเหมือนกับคุณมีทุกข์คุณไม่ได้ขึ้นสวรรค์คุณเหมือนกับมันลำบากพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ในเทวทหสูตรจงตั้งตนไว้ในด้วยความลำบากเถิดกุศลธรรมเจริญยิ่งผู้ที่ตั้งตนไม่ตั้งตนให้ลำบากไม่ตั้งตนไว้ด้วยความลำบากนะผู้ไม่ตั้งตนไว้ด้วยความลำบากอกุศลธรรมเจริญยิ่งอกุศลนะอกุศลธรรมเจริญยิ่งเพราะฉะนั้นใครทำตามสบายใจเสพร่อยไม่ทนลำบากเอาแต่ตามใจตัวนะไอชอบอะไรติดอะไรก็จะเอาในอย่างของฉันเรื่อยๆนะคนนั้นละอกุศลธรรมเจริญแต่เราได้ฝืนได้ตั้งตนไว้ในความลำบากเรารู้ว่าทิศทางเราทำอย่างนี้ได้ผลยังไงเหตุอย่างนี้ถ้าจะได้ผลยังไงเราก็ขัดเกลาตั้งตนไว้เสมอขัดเกลาเป็นพระเสขบุคคลฝึกฝนอดทนขัดเกลาตั้งตนไว้ในความลำบากฝืนด้วยแล้วก็พิจารณาด้วยทำให้เสพคุณในสิ่งที่ดีเรื่อยๆ อย่างนี้กุศลธรรมเจริญยิ่งมันดูเหมือนมันไม่สนุกมันไม่เพลิดเพลินอร่อยแบบโลกีอ่ะมันไม่เสพสมมันก็ขัดเกลาเป็นสันเลขธรรมเพราะธรรมะของพระเจ้านี่เป็นสัจธรรมเป็นสันเลขธรรมเป็นนิยานิกธรรมเป็นสันติธรรมสัจธรรมก็คือเป็นความจริงธรรมะของพระเจ้าสันเลขธรรมก็คือเป็นธรรมะอันขัดเกลาตนเองก็มีการขัดเกลาตนเองอยู่เสมอไม่ใช่ง่ายๆลอยๆเสพสมตามสบายใจพอใจไม่ใช่นะเนี่ยจะไม่ใช่เลยคุณลักษณะของศาสนาพุทธคุณลักษณะของศาสนาพุทธนั้นมันมีการขัดเกลา ถ้าผู้ที่ขัดเกลาตนเองได้ง่ายเข้ากับเบาเข้าเบาเข้าแต่ก็ขัดเกลาแม้เหลือน้อยก็ขัดเกลาขัดเกลาขัดเกลาผู้ที่ขัดเกลาตนเองได้มากหน่อยแล้วก็จะมีปัญญาหรือว่ามีกรรมวิธีขัดเกลาผู้อื่นช่วยขัดเกลาผู้อื่นอีกด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีการขัดเกลาอยู่เสมอขัดเกลาตนได้แล้วก็จะสามารถช่วยขัดเกลาผู้อื่นได้อีกเรื่อยๆจึงมีสัลเลกธรรมเป็นประจำนิยายนิกธรรมหมายความว่าพ้นทุกข์ได้จริงเป็นธรรมะที่ทำให้พ้นทุกข์ได้จริงเมื่อสมบูรณ์สมดุลแล้วพ้นทุกข์ได้จริงสันติธรรมถึงที่สุดหรือว่าถึงสันติสงบระงับกิเลสได้สนิทเป็นนิพพานได้จริงสันติธรรมแปลว่านิพพานก็ได้นะเพราะธรรมะของพระเจ้ามีนิพพานจริงเป็นของจริงพิสูจน์ได้มีสัลเลกธรรมสำคัญตรงสัลเลกธรรมเนี่ยไม่มีการขัดเกลาเพราะเราขัดเกลาตนเองอยู่เสมอมันเหมือนกับไม่ขึ้นสวรรค์มันถูกขัดของตัวเองอยู่เสมอเนี่ยมันก็เหมือนทุกข์มันลำบากตั้งตนไว้ในความลำบากที่ไม่ใช่ลำบากอย่างทรมานกายไม่เข้าท่าไม่ได้เรื่องในราวไม่ใช่อย่างนั้นนะขัดเกลาแล้วมันก็เหมือนกับลำบากด้วยแต่ว่าเรารู้ว่าขัดเกลาแล้วก็ง่ายขึ้นเบาขึ้นเจริญขึ้นนั่นน่ะเป็นตัวตั้งตนไว้ในความลำบากแล้วเราจะได้บุญเพราะฉะนั้นเราหลงสวรรค์แบบลวงจะต้องเรียนรู้สวรรค์แห่งกามสวรรค์ลวงแม้แต่ลวงไปหาพบไปเป็นภวะตัณหาเราก็จะต้องรู้อย่างละเอียดละออเราจึงจะเป็นผู้ที่เลิกบาปบำเพ็ญบุญได้ถูกต้องได้บุญมากๆอานิสงส์สูงบาปตกนรกไม่ได้ผุดได้เกิดคำว่าไม่ได้ผุดได้เกิดก็หมายความว่าบาปมีบาปตกนรกไม่ได้ผุดได้เกิดเป็นพระอริยะต่อความอีกนิดนึงก็เข้าใจไม่ได้ผุดได้เกิดเป็นพระอริยะตกมันอยู่แต่ในนรกนั่นแหละไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ผุดได้เกิดถ้าไม่ผุดไม่เกิดเลยจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยตอบของเวรัญชพราหมณ์นะบอกว่าธรรมะของตถาของพระโคดมนี่สอนให้คนไม่ผุดไม่เกิดใช่เนี่ยพระพุทธเจ้ารับเลยบอกสอนนั้นไม่ผุดไม่เกิดใช่เราสอนให้ไม่ให้ราคะโทสะโมหะผุดเกิดอีกเลยศาสนาพระพุทธเจ้านี่สอนไม่ให้มีราคะโทสะโมหะผุดเกิดอีกเลยแจ๋วเลยแต่อะไรเกิดอยู่บุญยังเกิดกุศลยังเกิดสัจธรรมอะไรยังเกิดยังสร้างสรรค์ยังให้มนุษย์ได้รับสิ่งนี้แต่ว่าราคะโทสะโมหะไม่เกิดอีกเลยนะเพราะงั้นบาปตกนรกไม่ผุดไม่เกิดนี่ก็คือไม่เกิดเป็นพระอริยะได้บุญมากๆอานิสงส์มากถ้าเผื่อว่าสร้างสรรค์สิ่งที่มันเป็นการชำระกิเลสไปได้เรื่อยๆนั่นแหละประโยชน์มากอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าถูกต้องมีการชำระกิเลสมากๆก็เป็นคนเสียสละได้มากสร้างสรรค์มากเป็นคนมีประโยชน์มากๆคนจะได้รับประโยชน์จากพระอริยะของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่ากลายเป็นพระอริยะแบบที่เขาอธิบายกันไม่เข้าร่องเข้ารอยพระอริยะแล้วอยู่เฉยเดิมไม่เป็นอันทำอะไรไม่มีท่าอะไรไม่มีคุณค่าอะไรไม่ขยันเลยอย่างงั้นมันจะไปได้อริสงอะไรประโยชน์อะไรพิสูจน์ไม่ได้เลยแต่นี้ได้พิสูจน์ได้นะทานแย้งไม่ได้ของพระเจ้านี่รับรองเลยนะอ้าวก็ว่าอะไรเป็นสร้อยเรื่องมาซะเยอะเอาเข้าหามงคลสูตรเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงก็จะเอาให้จบเรามาต่อกันในเลข22เมื่อวานนี้ได้ว่าวันถึงเลข21อัปปมาโทจะธรรมเมสุเราประเมตไม่ประมาทในธรรมะทั้งหลายนะพอ22ขึ้นคารโวขึ้นคารโวนี่เป็นรอบที่เข้าสู่แดนธรรมอย่างชัดเจนนะผู้ที่มีแดนธรรมหรือผู้ที่เข้าสู่แดนธรรมขั้นปรมัตถ์นี่ถือว่าเข้าหาจิตถ้าจะพูดกันง่ายๆก็คือเข้าหาอนาคามีภูมิหรือเข้าหาขั้นอนาคาริกะโลกนอกนี้สบายแล้วถึงอัปปมาโทจะธรรมเมสุเป็นสภาพที่ทั้งจะบรรยายหยาบบรรยายยังไงก็ได้นะรู้เรื่องกันได้ง่ายๆเพราะหยาบพอเข้ามาหาตั้งแต่คารวโวแล้วเนี่ยจิตใจคนคารวโวคนนี้บางทีใจเรานอบน้อมเคารพคารวโวหมายความว่ามีสมาคารวะเคารพผู้อื่นได้เคารพได้นะอาตมาเล่าเกินไปแล้วเมื่อวานนี้ว่าอาตมาเคารพได้เคารพธรรมนะลูกศิษย์แม้แต่เป็นผู้หญิงอาตมาก็เคยได้กราบมาแล้วนะได้ทำการคารวะในรูป แล้วก็ในจิตใจที่เห็นว่าเออเราก็ทำดูเถอะให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างให้เขารู้ว่าคนเรามันไม่ต้องไปยิงไปย่องพยองไปถือตัวถือตนมีมานะนอบน้อมก็ไม่ได้คารวะก็ไม่ได้นิวาโตก็ไม่ได้นิวาโตก็คือนอบน้อมไม่จองหองไม่ลกไม่หลงตนยี่ข้อ23ข้อ22คารวะข้อ23นิวาโตนะสัมมามีการเคารพมีสัมมาคารวะนิวาโตไม่จองหองนะอ่อนน้อมนั่นเองเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนนะนิวาโตนะข้อ24สันตุถีเขาก็แปลทับซ้ำๆคำว่ามันสันโดษสันตุถีเนี่ยมีความยินดีตามฐานะของตนนะสันโดษมันแปลไม่ออกอาตมาก็ขอแปลเป็นภาษาไทยข้อ24สันโดษถ้าพูดอย่างตรงๆแต่ท่านในภาษาบาลีก็ว่าสันตุถีมีความยินดีตามฐานะของตนเพียงพอตามที่ตนได้ตนมีนี่ก็แปลว่าพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่นะอาตมาก็เห็นว่าแปลงั้นมันเข้าใจเพี้ยนได้ง่ายมีความยินดีตามฐานะของตนเพียงพอตามที่ตนได้ตนมีนะนี่ก็ที่จริงมันก็ใกล้ๆกันแล้วก็ว่าพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ที่จริงคำว่าสันตุถีนี่มันมีความพอนะเรามีใจพอใจหรือใจพอในสิ่งที่ตนเองแม้น้อยถ้ามีความกำกับว่าพอใจพอใจแม้น้อยถ้าแปลงี้อาตมาว่าจะได้ความอย่างชัดพอใจแม้น้อยโน้มเอ็นมาในทางคาถาวัตถุพระพุทธเจ้าถูกต้องนะมีอภิชฌาสันตุถีอย่างนี้เป็นต้นนะมีการมักน้อยมีการสันโดษนะนี่สันตุถีเอาไล่ไปอีกก่อนแล้วเดี๋ยวอาตมาจะทวนกลับมาข้อ25กตัญญุตาเป็นผู้รู้อุปการะตอบแทนผู้มีพระคุณนะนี่เป็นลักษณะที่เป็นเรื่องจริงแม้จะเป็นเรื่องของวัตถุเรื่องกิริยาทางนอกมันก็เริ่มต้นมีสภาพที่ตีกลับแล้วยิ่งเป็นผู้ใหญ่มาเคารพคนอื่นยิ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วยิ่งอ่อนน้อมยิ่งเป็นผู้ใหญ่และแสดงความน้อยรู้จักพอแม่น้อยเนี่ยแม่น้อยก็พอยิ่งเป็นผู้ใหญ่มันควรจะมีมากๆใช่ไหมแต่กลับมาพอแม่น้อยก็พอสันโดษอย่างนี้มันยิ่งแสดงความเด่นชัดยิ่งเป็นผู้ใหญ่หรือว่ายิ่งมีภูมิธรรมมาตั้งแต่ถึงขั้น21ขั้นแล้วยิ่งมีกตัญญูตอนนี้เป็นข้อที่25นะมีกตัญญูอุปการะตอบแทนเหมือนพระสารีบุตรนี่ตอบแทนราธพราหมณ์นะคือราธพราหมณ์นี่มาฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วเกิดเลื่อมใสอยากจะขอบวชแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์ไม่มีบริขารไม่รู้จะให้ญาติโกโยติกาก็ไม่มีราธพราหมณ์เป็นคนจนก็เลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าใครจะช่วยราธพราหมณ์ได้พระสารีบุตรก็บอกว่าข้าพุทธเจ้าจะช่วยได้จะอุปการะราธพราหมณ์เองจะช่วยให้ได้บวชได้โดยอย่างน้อยก็หาเครื่องบริขารให้บวชเพราะว่าอาตมาจะบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าจำได้อยู่ว่าราธพราหมณ์เคยใส่บาตรให้ข้าพเจ้า1ทัพพีเพราะฉะนั้นก็ขออุปการะราธพราหมณ์นี่เป็นกตัญญูกตเวทีของพระสารีบุตรภาษาที่บุตรได้เคยยังจำได้ได้รับข้าแม้ทัพพีหนึ่งจากราธพราหมณ์ก็ยังระลึกถึงบุญคุณพอจะมาช่วยให้บวชได้เราต้องหาเครื่องบริขารอย่าว่าแต่บวชเลยเป็นอุปชาซะเสร็จอุปชานี่ต้องหาบริขารให้ลูกศิษย์นะคุณทุกวันนี้อุปชาให้ลูกศิษย์หาบริขารเองแล้วลูกศิษย์ต้องเอาทรัพย์มาให้อุปชาด้วยมาแล้ว มันตีลังกากลับสมัยพระเจ้าหมดเลยสายพระเจ้านี่อุปชานี่ต้องดูแลช่วยเหลือเฟื่องฟูให้มีบริการให้บวชให้เป็นไปได้เลี้ยงเหมือนลูกดูแลเหมือนกับพ่อแม่เลี้ยงลูกต้องให้ข้าวกินต้องหาเสื้อผ้าให้ใช้อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีราตอุปชานี่เหมือนพ่อถึงบอกว่าเรายินดีรับเธอเหมือนพ่อเธอจะในคำสอนในถามอุปชานยะนี่ก็ได้ท่านแต่เป็นพระบาลีนะแปลเป็นไทยก็เรายินดีรับต้อนรับเธอเป็นรับยินดีรับภาระของเธอเธอจะเป็นคนเลี้ยงง่ายก็เพราะว่าเธอเป็นผู้ว่านอนซ้อนง่ายจะมีภาระเบาก็เพราะเธอเป็นผู้ว่านอนซ้อนง่ายคำพวกนี้พระอุปชาก็มายินดีรับเธอเหมือนลูกนะเป็นอย่างนั้นนะอุปชาทีนี้พระสารีบุตรนี่มีกตัญญูกตเวทีแม้ข้าวทัพพีเดียวรับเลี้ยงเป็นลูกเลย จะต้องเลี้ยงต้องดูอีกกี่ทัพพีอะไรแต่เนี้ยไม่มีปัญหานะยินดีที่จะกตัญญูยิ่งผู้ใหญ่ยิ่งมีความกตัญญูอย่างนี้มันยิ่งน่าบูชายิ่งน่าเอ็นดูเป็นการตีกลับเลยนะผู้ใหญ่นี่มีคุณต่อผู้น้อยมากนะแต่ผู้ใหญ่กลับระลึกถึงคุณแม่น้อยของผู้น้อยอีกนี่มันเป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนคุณธรรมอย่างนี้นี่แหละให้มันมีอยู่ในโลกให้มากๆนะไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันหญิงประยองฉันทำบุญคุณกับเธอมากฉันยังมีทุนเยอะยังจะเป็นเศรษฐีแบบนี้ไม่ได้ระลึกถึงอย่าไประลึกถึงบุญคุณของเราจงระลึกถึงบุญคุณของเขาที่ทำกับเราแต่จงลืมบุญคุณที่เราทำกับเขาลืมบุญคุณที่เราทำกับคนอื่นแต่จงจำบุญคุณที่เขาทำกับเราให้ได้กตัญญู26กาเลนะธรรมสวนังฟังธรรมธรรมสวนังแปลว่าฟังธรรมแปลว่าฟังธรรมตามกาละอันควรนี่แปลตามที่ท่านแปลกันไว้อาตมาวันนี้เองนะมาดูเข้าส้วมเมื่อกี้ก็ถือไปดูในส้วมด้วยนี่พูดความจริงให้ฟังนะก็มาถึงตรงนี้เอกาเลนะธรรมสวนังนี่แปลพระบาลีขยายความแบบนี้ไม่ค่อยเข้าท่าเลยได้ความไม่ชัดเห็นชัดเจนเลยว่าโดยสภาวะอาตมานี่ใช้สภาวะเป็นเครื่องบรรยายธรรมะมันมีความรู้ตามสภาวะธรรมเมื่อเอาสมะมาเอาสภาวะนี่มาวัดกับภาษาแล้วเอ๊แปลภาษานี้มันหล่นมันไม่ค่อยสมบูรณ์ธรรมกาเมเลนะธรรมสวนังเนี่ยโดยหลักของภาษาก็แปลว่าฟังตามฟังธรรมตามกาละอันควรธรรมสวนะเนี่ยแปลว่าฟังธรรมก็โอเคกาเลนะแล้วเอามาขยายว่าตามกาละอันควรไม่ถูกหรอกกาเลนะนี่มันเป็นหลักธรรมสวนะนี่เป็นรองเพราะฉะนั้นเราจะแปลแบบนี้มันกลายเป็นว่ากาละอ่อนไปฟังธรรมตามกาละแท้จริงมันต้องให้มีกาละที่ฟังธรรมให้มากมันจึงจะถูกให้มีกาละที่ฟังธรรมให้มากกาเลนะธรรมสวนังเพราะฉะนั้นคนที่เจริญแล้วนี่ต้องมีกาละที่ฟังธรรมมากนี่ถึงจะถูกเพราะฉะนั้นแปลว่าฟังธรรมตามกาละอันควรมันก็ย่อยที่งานมากไม่ค่อยมีกาละก็ไม่ค่อยมาฟังอะไรเพราะฉะนั้นความหมายมันถึงหย่อนไงทำให้หลวมไปแล้วอาตมาไปเพ่งดูสภาวะธรรมและดูนะด้วยอย่างสีเลนะนี่นะเป็นคำที่ผันแล้วนะสีเลนะก็เหมือนกาเลนะเนี่ยศีลนั่นเองกาละบวกเนี่ยก็ผันเหมือนกันสีเลนะสุขติงยันติศีลเป็นหลักไม่ใช่สุขติงยันติเป็นหลักชั้นเดียวกันกาเลนะธรรมัสสวนังธรรมัสสวนังเป็นรองกาเลนะเป็นหลักอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไปแปลให้ธรรมัสสวนังเป็นหลักกาเลนะเป็นรองก็เลย ไม่ตามนี้ควรฟังธรรมนะ ไม่ใช่นะธรรมัสสวนกาโลเพราะฉะนั้นกาละเป็นหลักก็ต้องให้มีกาละให้มากกาละนี้แหละจะต้องเอามาให้เป็นการฟังธรรมให้มากถ้าความหมายอย่างนี้คุณฟังดูเป็นไงมันก็ฮอแรดแต่ทีคนที่ธรรมะเข้าตัวเองแล้วอาตมาเห็นที่ตัวเองนะเมื่ออาตมาปฏิบัติธรรมแล้วพออาตมาทราบซึ้งในธรรมศรัทธาในธรรมตั้งแต่เป็นฆราวาสอาตมามีเวลาอยู่แต่กับธรรมะจะไปไหนมาไหนแม้แต่ขับรถไปนี่ก็อยู่กับธรรมะเขาบีบแกเป็นๆไล่ไปเราสบายๆก็ธรรมะถ้ารถติดเมื่อไหร่ปั๊บคว้าหนังสือธรรมะมาดูอ่านสบายอยู่กับธรรมะนึกคิดสัมผัสโน่นสัมผัสนี่มีเรื่องโน่นเรื่องนี้มันมีแต่เวลาเป็นธรรมะอาตมาไม่มีครูก็ไม่ได้ไปฟังธรรมแต่อาตมาก็ทบทวนรึกตรวจอ่านดูธรรมะตามธรรมชาติตามมนุษย์ตามความโกรธความโลภความหลงตามพฤติกรรมสังขารของมนุษย์ด้วยดูตำราดูหนังสือดูข้อเขียนดูอะไรของคนนั้นคนนี้ทบทวนพิจารณาวิจัยมันมีชีวิตอยู่เหมือนกับมีแต่ธรรมะไปนะมันก็มันพิจารณาธรรมไอ้จะไปคิดโลภลาภโลภยศเราก็ไม่แล้วมันปลางมันปล่อยก็ทำไปตามพอควรกินก็พอเหมาะอยู่ก็พอเหมาะแล้วชีวิตเราจะรู้เลยว่าคุณมีสภาพถึงขั้นฐานที่26เนี่ย คุณจะรู้ตัวเลยว่าคุณมีมงคลธรรมขนาดไหนถ้าถึงขั้นทำกาเลนะธรรมัสวรรณังนี่คุณจะรู้เลยว่าเรานี่เป็นผู้ที่จะต้องจะไปคุยกับใครจะไปพูดกับใครมันมีแต่พูดธรรมะมันจะเป็นตัวตนธรรมะฟังให้ดีนะอาตมาขยายความเพราะฉะนั้นแปลว่าฟังธรรมฟังธรรมตามกาละอันควรมันเป็นการแปลที่อาตมาไม่ให้คะแนนนะถ้าอาตมาเป็นคนตรวจบาลีไม่ให้คะแนนเนี่ยอาตมาก็ลอกมาตามแล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีภูมิธรรมใสขณะนี้ถึงมาเห็นว่าอันนี้ต้องแก้นี่จะต้องปรับปรุงอีกในเรื่องของมงคลธรรมนี่ต้องปรับปรุงนะตอนนี้ก็แปลว่าฟังธรรมตามกาละอันควรนั้นอาตมาเห็นว่าไม่ค่อยเหมาะแล้วขั้นปริวัติที่สองอาตมาแปลว่าแสวงหาธรรมะเสมอๆนี่ชักเป็นภูมิที่ถูกต้องกว่าคือจะเป็นผู้ที่รู้สึกว่าแสวงหาธรรมะเสมอๆกาเลนะธรรมสวรรค์มันเป็นผู้ที่แสวงหาธรรมะเสมอๆฟังธรรมะเสมอๆมีกาละที่ฟังธรรมะเสมอก็เป็นผู้แสวงหาธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะก็ไม่ใช่แต่ฟังธรรมเราจะต้องให้ธรรมะนี่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะอยู่เสมอๆเราเรียกกลางๆว่าแสวงหาธรรมะปฏิบัติด้วยฟังด้วยประพฤติด้วยมันก็จะได้ธรรมะสะสมให้แก่ตนนะกาเลนะธรรมสวรรค์นังเป็นอย่างนั้นนี่ข้อ26ข้อ27ขันติขันตินี่ก็ได้ฟังกันมามากแล้วอดทนนะต้องอดทนมีขันติจริงๆข้อ28โสวะจัตสตาโสวะจัตสตาก็คือว่านอนสอนง่ายว่าง่ายสอนง่ายนะคนจะเป็นอย่างนั้นจริงๆยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วไม่ใช่ว่ายิ่งสูงยิ่งกระด้างยิ่งสูงยิ่งบอกยากยิ่งสูงยิ่งมีมานะคนที่ไม่มีภูมิธรรมที่เรียนไม่สอดคล้องกับธรรมะพระพุทธเจ้ามีภูมิธรรมจริงละลดกามละลดอบายมุขละลดโลกกระทำอะไรได้แล้วก็ยิ่งจะยิ่งพยองสอนไม่ก็ได้บอกยากมันไม่สอดคล้องเพราะคนที่ยิ่งสอนยิ่งเรียนตามธรรมพุทธเจ้าแล้วยิ่งมีภูมิธรรมสูงยิ่งจะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนไม่มีมานะเป็นคนรับฟังคนอื่นเป็นคนที่เขาว่าได้เขาอะไรต่ออะไรได้เป็นคนทนได้เก่งขึ้นมีขันติและมีโสวัจจสตามีความอ่อนน้อมมีความว่าง่ายนะมีความสอนง่ายใครสอนก็ได้นะยังอาตมานี่มีคนเขาว่าอาตมาเนี่ยมีมานะนะเถียงเก่งอาตมาไม่ได้เถียงหรอกอาตมาใช้ขบวนท่านะเพราะอาตมาเป็นจอมกระบี่พอฟันอาตมามาชับอาตมาก็ซิดเขาให้ด้วยหาแต่ว่าอาตมาเถียงปราอาตมามันไวมันไวนะแล้วก็ต้องการจัดการให้เขารู้ว่าอาตมาจอมกระบี่จริงๆนะไม่ใช่จอมกระบี่เพราะอาตมาต้องแสดงให้เขารู้ว่าอาตมาเป็นจอมกระบี่เพราะอะไรเพราะเบื้องหลังอาตมาไม่มีเลยอาตมาไม่มีนักธรรมตรีอาตมาไม่มีปริญญาแม้จะ1 2 3 4อะไรเลยไม่มีนักธรรมตรีไม่มีเลยในภูมิหลังอาตมาไม่ได้เรียนธรรมะมาจากไหนเพราะฉะนั้นอาตมาต้องควงกระบี่ตอบออกไปทุกทีไปนี่แหละคือการแสดงตัวเองว่าอาตมาก็นักธรรมะนะอาตมาก็มีธรรมะนะเพื่อให้เขาเห็นว่าฉับไวอาตมาไม่ต้องไปไตร่ตรองมันมีอยู่ในตัวไม่ต้องไปนั่งคิดตั้งนานพอเขาว่ามาแล้วค่อยตอบออกไปถูกมั่งผิดมั่งไม่ต้องเลยมันมีอยู่ในตัวเลยชั่วมาชึบเสร็จนะแล้วเขาก็หาว่าแม่นักเถียงนักตอบโต้อาตมาไม่ได้เถียงใครนะมีพยานหลักฐานพระอนันต์นี่ซัดอาตมาโครมๆอาตมาไม่ได้เถียงเลยไม่ตอบไม่โต้ไม่เถียงอะไรมีแต่ตีอาตมามาโครมๆมีคนมาถามโดยสัมภาษณ์ว่านักหนังสือพิมพ์มาสัมภาษณ์นี่พระอนันต์เขาซัดท่านอย่างนี้เขาว่าท่านอย่างนี้ท่านรู้สึกยังไงอาตมาก็บอกว่าอาตมาสบายดีเขาเลยไม่สัมภาษณ์ต่อเลยอาตมาก็เอ๊ะทำไมคุณถามแค่นี้เหรอผมไม่รู้จะถามอะไรเขาก็นั่งอยู่นั่นนะอาตมาเอ๊ะนักหนังสือพิมพ์แบบนี้ถ้าอาตมาเป็นบรรณาธิการอาตมาเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ไล่ออกแล้วให้มาสัมภาษณ์มาถามประโยคเดียวอะแล้วนั่งเซ่อนั่นเลยเสร็จแล้วก็เป็นโทรศัพท์บอกผมสัมภาษณ์ท่านแล้วบอกบก.ถามนั้นว่าตามที่พี่สั่งมาให้ถามว่าเนี่ยท่านโดนพระอนันต์เล่นงานหนักอย่างเงี้ยท่านรู้สึกยังไง ท่านตอบแล้วท่านบอกว่าท่านสบายดีผมเลยไม่รู้จะซักท่านว่ายังไงเหมือนกันมันก็ตลกนะเอ๊ะทำไมเขาหยุดอาตมาก็ยังนึกว่ามันก็น่าจะถามอะไรอื่นได้เขาหยุดจริงๆเลยครับไม่กล้าไม่มีอะไรถามออกมาอีกเลยอาตมาก็แปลกนะมันยับยั้งเขาได้ยังไงอาตมาตอบความจริงอ่ะอาตมาว่าตอบความจริงแล้วอาตมาก็มีลักษณะจริงๆไม่ได้จริงจังขึงขังอะไรนั่นก็บอกธรรมดาเย็นๆสบายบอกท่านรู้สึกยังไงอาตมาก็สบายดีเขาเซ่อเลยก็บอกเออยังไงคือความคิดในตัวเขาคงคิดตัวว่าอาตมาจะเดือดร้อนเขาคิดแบบคนๆนะคงจะไหนยังงอนอย่างงี้ทีนี้มันผิดแล้วมันไม่เหมือนที่เราตั้งท่าไว้อ้าวแล้วไม่รู้ท่าเราไม่ได้ตั้งไว้ต่อเลยไม่รู้จะทำไงท่านมาอีแบบนี้เลยรับไม่อยู่เลยเอ๊ะจะยังไงต่องงไว้เลยนึกไม่ถึงคล้ายๆนั้นน่ะงงเอ๊ะอะไรกันมาอย่างงี้มีเหมือนกันนะอะไรเงี้ยคล้ายๆงั้นแล้วอาตมาก็ตอบจริงๆใจนะไม่ใช่เล่นลิ้นเล่นลมอะไรแกซึ่งแกก็เห็นว่าอาตมาไม่ได้ยวนอะไรแกไม่ได้เล่นลิ้นเล่นลมอาตมายังย้ำเลยว่านี่อาตมาไม่ได้ยวนคุณนะซึ่งแกก็เข้าใจแกก็ครับแกก็เข้าใจอาตมาวันนี้อาตมาไม่ได้ตอบยวนนะอาตมาตอบจริงๆแกก็ไม่ซักไม่กล้าซักก็ไปโทรศัพท์บอกบก.อย่างที่ว่านี่เป็นขบวนท่าด้วยเป็นลักษณะที่อาตมาต้องทำแม้แต่จะตอบโต้ในลีลาหลายลีลาที่เขาก็จำนนอะไรต่างๆนานาแล้วเขาก็จำนนเขาก็หาอาตมาเถียงอาตมาไม่ได้เป็นนักเถียงเลยนะแต่อาตมาเป็นนักตอบให้รู้ตอบให้รู้นะตอบนะตอบให้รู้อย่างนี้เป็นต้นนะว่าลักษณะที่อาตมาเป็นคนว่าอาตมาไม่ใช่เป็นคนหัวอ่อนไม่ใช่เป็นคนว่านอนสอนง่ายว่างั้นนะคล้ายๆงั้นนั่นเขาเอามานะมาพูดมานะของเขานะเขาเห็นว่าอาตมานี่เด็กมาทีหลังไม่ได้มีเบื้องหลังไม่ได้มีการศึกษาเราเรียนไม่มีครูอาจารย์อะไรต่างๆนานาไม่มีหลักฐานยืนยันไม่มีสิ่งที่มายืนยันเลยมันเหมือนลอยๆไม่รู้ขี่ม้าขาวมาจากไหนพุ่งออกมาแล้วก็มาแสดงตัวเลยเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเขาก็เลยหาว่าอาตมานี่เป็นคนแข็งแข็งที่จริงแข็งคือแข็งแรงไม่ใช่แข็งกระด้างนะแต่เขาแปลอาตมาผิดเขาหาว่าอาตมาเป็นคนแข็งกระด้างที่จริงอาตมาว่าอาตมาไม่มีมานะไม่ได้เป็นคนอ่อนน้อมเป็นคนว่าง่ายนะสอนง่ายนะอาตมานี่ขอให้สอนให้ถูกนะแต่ถ้าสอนผิดมาอาตมาก็ต้องตอบถ้าสอนผิดมาอาตมาก็ต้องตอบคนนี้เขาสอนมาผิดอาตมาตอบนี่แหละเขาหาว่าอาตมาเถียงแล้วต่อไปก็มันแก้ของเขาซะด้วยแก้ลำของเขาซะด้วยเขาก็หาอาตมาเถียงอย่างนี้จริงๆแล้วเขาก็หาว่าไม่มานะมากเขายังไม่เข้าใจมานะที่ถูกต้องเขาเข้าใจมานะไม่ถูกต้องเขาก็ว่าอาตมาก็เห็นใจเขาเหมือนกันเพราะเข้าใจมานะยังไม่ถูกต้องก็อ้าวไม่ว่าอะไรที่จริงอาตมาเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายจะตายไปแม้แต่ใครกันสอนได้เด็กๆก็สอนได้นะอย่างพระอนันต์เนี่ยอาตมาก็ยังขอบคุณแกอยู่หลายอย่างแกวิเคราะห์ว่าเออมีมุมเหลี่ยมดีๆอาตมาก็เอาสิ่งใดไม่ถูกอาตมาก็วิเคราะห์ดูอาตมาก็ไม่เอานะสิ่งใดที่ว่าผิดๆแกว่าผิดๆเยอะอาตมายังไม่ไปว่าอะไรแกเลยยังไม่ตอบโต้อะไรแกเลยพูดแต่เปิดๆกับพวกเราเท่านั้นนะเออดูสินี่ช่างพูดช่างหาเรื่องเขียนประวัติให้อาตมาใหม่ก็ได้ทั้งที่อ่านประวัติที่อาตมาของอาตมาอ่านประวัติจากสัจจะชีวิตของพระโพธิลักษณ์พอไปเบี้ยวเลยนี่เขียนแปลงเป็นอีกประวัตินึงเลยใช้คารมโมหานไปอีกอย่างนึงเลยทั้งที่เด็กได้โครงสร้างไปจากสัจจะชีวิตก็ไปเอามาจากไหนใส่เข้าไปได้เออช่างไม่อายกล้าทำได้อย่างนั้นเขียนประวัติให้อาตมาใหม่เลยเสร็จแล้วก็เขาก็เอาไปออกวิทยุนนท์เอาฉบับอนันต์ประวัติอาตมาเอาฉบับอนันต์เสนาขันธ์ด้วยนะซัดไปเอาเถอะไม่เป็นไรหรอกนะว่าก็ว่าไปแล้วอาตมาก็ว่าแกทำอะไรแต่ใดผิดหลายเยอะอาตมาก็ยังไม่ได้ไปว่าตีรันฟันแทงกล่าวกราดอะไรกับแกเลยแต่ส่วนดีของแกอาตมาก็เห็นนะเออแกวิเคราะห์อันนี้ดีนะช่างคิดอยู่พอได้เหมือนกันอาตมาก็รับนะเอาแต่มันก็ไม่มีมากนักไอ้สิ่งที่วิเคราะห์ที่ว่ามันพอเข้าทานไม่มากนักส่วนมากเป็นเรื่องเพี้ยนเยอะต่อมาข้อ29สมณานันจะทัศนัง พบสมณะเพราะจะรู้คำว่าสมณะสมณะแปลว่าผู้สงบแล้วผู้สงบไม่ใช่ผู้สงบสงบนะผู้สงบไม่ใช่ผู้สงบผู้สงบคือผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรเป็นผู้มีอิทธิบาทตามที่อาตมาขอยืนยันหลักฐานพระพุทธเจ้าสอนอาตมานะอาตมามีพระสูตรนี้ยืนยันชัดเจนนะผู้สงบหรือสมณะแปลว่าผู้สงบนี่เมื่อเราได้พบปะผู้สงบจากกิเลสแล้วเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรพระทั้งหลายแหล่จะนำพาเราไปสู่ดีเพราะฉะนั้นการได้เห็นพระการได้เห็นสมณะเราแปลภาษาง่ายๆว่าเราการเห็นพระเป็นมงคลอันอุดมดีเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าใครได้สัมผัสได้พบพระสมณะได้พบพระจริงๆเป็นผู้สงบจากกิเลสเป็นผู้ลดกิเลสได้เป็นพระอริยะจริงๆนะนี่บุญแน่นะเป็นมงคลแน่เป็นความเจริญแน่นะ30กาเลนะธรรมสากัจฉากาเลนะธรรมสากัจฉาอีกแล้วกาเลนะอีกแล้วนะกาเลนะธรรมสวนังกาเลนะอย่างเดียวกันธรรมสากัจฉาตอนนี้มันยิ่งจะสูงขึ้นผู้ใดถึงขั้น29นี่มีมงคลถึงขั้น29เนี่ยกาเลนะธรรมสากัจฉาเขาแปลว่าสนทนาตามกาละอันควรอีกแหละอันนั้นบอกว่าฟังทำตามกาละอันควรพอมาอันนี้ก็บอกว่าสนทนาทำตามกาละอันควรเอาธรรมสากัจฉาเป็นหลักอาตมาว่ามันต้องกาเลนะเป็นหลักเพราะฉะนั้นในกาละหรือในเวลานี้คนนี้มาถึงหลักทั้ง29เนี่ยจะมีเวลานี่แหละคุยธรรมะโอภาปาสัยธรรมะพูดธรรมะมากเวลาส่วนมากนี่เป็นหลักเลยว่าจะเป็นเวลาที่พูดอะไรก็พูดแต่ธรรมะพูดอะไรก็เป็นแต่ธรรมะจะคุยกันจะสากัจฉาไถ่ถามกันก็จะไถ่ถามกันแต่ธรรมะคนถึงขั้น29 30ไม่ใช่29ถึงขั้นกาเลนะธรรมสากัจฉาเนี่ยจะเห็นเลยว่าคนนี้พูดแต่ธรรมะจะถามไถ่จะพูดจาจะมีเรื่องราวไอ้เรื่องโลกๆจะไม่เคยพูดแล้วเพราะนี่มันใกล้จะถึงเข็มมังแล้วนะคุณนะมันใกล้จะเป็นพระอริยเจ้าขั้นสุดแล้วนะเป็นพระเสขบุคคลก็ศึกษากันจนกระทั่งมันเข้าเนื้อเป็นธรรมะมากเลยเพราะฉะนั้นจะฟังก็ฟังก็พูดจะคุยจะซักถามก็เป็นแต่เนื้อธรรมะมีเวลาเป็นธรรมะมีเวลาพูดก็ใครถามกันแต่เรื่องธรรมะเป็นอย่างนั้นเพราะนั่นถ้าเราจะแปลว่าพบว่าสนทนาธรรมะตามกาลอันควรแล้วก็แปลว่าถกปัญหาธรรมะเพื่อความเกิดเป็นอริยะเสมอนี่อาตมาแปลในปริวัติที่สองนะเพราะงั้นขอเอาปริวัติที่สองนี่มายกมาไว้ปริวัติที่หนึ่งดูน่าจะดีกว่านะอาตมาจะต้องไปตรวจทานสอบทานอะไรพวกนี้อีกพอสมควรนี่เอาตามของเดิมที่ท่านว่ามาอาตมาก็เห็นว่ามันเข้าใจในจุดซ้อนในจุดที่มันซ้อนนี่มันชักจะไม่ค่อยดีนะควรจะเป็นอย่างที่อาตมาว่าคือมันเป็นคนที่จะไถ่ถามปัญหาเพื่อความเกิดเป็นอริยะเสมอจะมีอย่างนี้มากเป็นหลักนะที่30ไอ้31 31 32 33 34อีก4ข้อเนี่ยตอนนี้เข้าหลักที่จะเลื่อนไปถึงจุดสูงเลย31ตปะ32พรหมจริยะ34อริยสัจจานะทัศนัง33 34นิพพานะสัจจิริยา31ตปะเนี่ยมันเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าตบะนะคือมีการพยายามฆ่ากิเลสจริงๆเสมอมีจะเป็นผู้ที่มีตบะอยู่เสมอเลยยิ่งใกล้จะบรรลุเท่าไหร่จิตนี่จะต้องมีสภาพที่อบรมตบะนี่คือการอบรมอยู่ที่ตัวเองเลยนะตบะมันไม่ได้แปลว่าเคร่งนะมันบอกว่าบำเพ็ญตบะมันไม่ใช่ว่าเคร่งแต่คนที่ยิ่งจะจบแล้วนี่มันดูภาษาแล้วว่าเคร่งแต่โดยธรรมะแล้วท่านยิ่งสบายไม่เคยเคร่งแต่มีลักษณะอบรมอย่างละเอียดเนียนในท่านจะเบาง่ายว่างขึ้นแต่ท่านจะไม่ขาดการอบรมตัวอบรมมันจะเนื่องหนุนเนียนในขึ้นไปเรื่อยๆเลยมันเป็นตัวของผู้อบรมตนรู้สึกตัวทั่วพร้อมสติปัฏฐานกระชับรู้ตัวทั่วพร้อมตาหูจมูกลิ้นกายแวววายเป็นมุทุภูเตกัมมณีเยทีเต ลื่อนเลื่อนเข้าสู่อเนชัปปัตเตนะเป็นฌานเป็นวิมุตติฌานแข็งแรงเป็นตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีสติสัพพัญญะแวววายเป็นมุทุภูเตมุทุพูดจิตวิญญาณเร็วอ่อนละเอียดเขาแปลว่ามุทุแปลว่าอ่อนกัมมนิเยเหมาะแก่การงานอาตมาเห็นด้วยคำว่ากัมมนิยะกัมมนิเยแปลว่าเหมาะกับการงานแปลดีแต่มุทุแปลว่าอ่อนนี่หมายอาตมาฟังแล้วอ่อนเหมือนกันอ่อนใจเลยนะมันจะกลายเป็นอ่อนแอที่จริงไม่ใช่อ่อนแอนะคนมีฌานในจิตแข็งคนมีสมาธิมีฌานในจิตแข็งแรงนะไม่ใช่อ่อนแอเพราะฉะนั้นใช้คำว่าอ่อนนี่ทำให้เพี้ยนง่ายเขาแปลกันมาในพระไตรปิฎกแปลมาแต่โบราณก็แปลว่าจิตอ่อนมุทุแปลว่าจิตอ่อนเพราะว่าคำว่ามุทุนี่แปลว่าละเอียดภาษาเนี่ยมันเป็นละเอียดมันแยบคายมันแววไวมันยิ่งเร็วยิ่งแรงยิ่งชัดเจนไปเป็นเครื่องยนต์ก็โอ้โหสนิทเนียนเครื่องนิ่งแต่รอบเร็วรอบสูงทั้งเร็วทั้งคล่องคล้ายๆอย่างนั้นเนี่ยมันได้ฝึกปรือมันดีมากแล้วเข้าฌานเรียกว่าเป็นหลักฌานอย่างสำคัญนี่ยิ่งเป็นแบบพุทธแล้วแววไวอ่อนละเอียดนะนิ่มนวลอาตมาแปลคำหนึ่งจากมุทุนี่แปลว่าเชื่องคือจิตเรานี่เชื่องง่ายอยู่กับตัวเลยคุมได้มีอำนาจเหนือยิ่งขึ้นเรียกว่าจิตเป็นมุทุเหมาะแก่การงานทำการงานอะไรก็กระทบสัมผัสได้เก่งแข็งแรงรู้เร็วแววไวรอบถ้วนสามารถตัดสามารถชำระได้ดีเพราะจิตอย่างนี้แหละเป็นจิตที่มันเนียนในเป็นตบะเป็นตัวอบรมนะมีการพยายามฆ่ากิเลสได้เสมอปริวัติ2แปลว่าถือเคร่งตามที่ได้รู้วิธีปริยัติมาจริงๆคือวิธีตามปริยัตินี่เนียนในเลยเป็นปฏิบัติได้เก่งคล่องเนียนนะเป็นตบะนะนี่ชั้นสูงนะแต่ตบะชั้นต่ำก็หมายเคร่งเหมือนกับเอาไฟเผาเลยตบะเขาแปลว่าอบรมด้วยไฟเผาตบะนี่โอ้โหหนักเคร่งอยู่ในแบบต้นๆนี่มันหลักที่30 31แล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะต่อมาตบะแล้ว32พรหมจริยามีการประพฤติสำรวมให้บริสุทธิ์จากสิ่งชั่วต่ำนะอาตมาแปลว่าปริวัติ1ว่างี้ปริวัติ2แปลว่าเร่งปฏิบัติให้บริสุทธิ์พรหมจริยาเร่งปฏิบัติให้บริสุทธิ์นะถ้าจะแปลโดยพยัญชนะและหมายความมีพฤติกรรมพรหมพรหมจรรย์หรือพรหมจริยามีความประพฤติเป็นพรหมคือสะอาดแล้วมีพฤติกรรมเป็นพรหมแล้วมันไม่เละๆอย่างกามเทวดากาม5มากามาวจร5ชั้นไม่ใช่มีพ้นเทวดากามมาแล้วเป็นพรหมสะอาดขึ้นมาไม่มีกามอนาคามีสูงขึ้นมาอนาคามีนี่ถือว่าพรหมเป็นผู้พ้นสังโยชน์5ไม่มีกามราคะไม่มีปฏิฆะแบบโลกแล้วสูงและพรหมจริยานะมีความประพฤติชั้นละเอียดขึ้นมาแล้วจาก32ขึ้น33นี่อริยสัจจานะทัศนังหมายความว่าเห็นอริยสัจตามที่ตนเห็นว่าจริงว่าถูกเห็นอริยสัจแล้วตอนนี้อริยสัจจานะทัศนังแปลว่าเห็นทัศนะเห็นอริยสัจเลยเข้าใจเลยอ๋อนี่ทุกข์นี่เหตุแห่งทุกข์นี่การดับทุกข์ดับทุกข์สภาพที่ดับทุกข์เป็นอย่างนี้นั้นรู้สภาวะของอริยสัจเลยทุกข์ก็รู้เหตุแห่งทุกข์ก็ละทุกข์จะต้องรู้เป็นปริญเยยะเหตุแห่งทุกข์ต้องละเป็นปหินะปหานะหรือปหิตภาจะต้องละให้ได้เหตุแห่งทุกข์นิโรธจะต้องเข้าให้ถึงเป็นภาวนาหรือภาวนะหรือภาวันนิโรธต้องเข้าให้ถึงให้เกิดภาวะนั้นนิโรธทุกนิโรธนี่ดับทุกว่าเป็นสภาพยังไงดับทุกอาการนั้นต้องเข้าถึงต้องเป็นให้ได้นะเพราะงั้นจะเห็นอริยสัจจริงๆเลยเห็นสภาพอริยสัจ4นี่เห็นเลยแล้วก็เข้าใจว่าอ๋อเราปฏิบัติมาแบบมรรคองค์8จึงได้รู้ว่าโอ้เราได้พ้นทุกแล้วเพราะว่ามีทุกนิโรธะอริยสัจข้อที่3แล้วอริยสัจข้อที่4เนี่ยภาคปฏิบัติก็คือปฏิบัติตามมรรคองค์8ภาคผลก็คือทุกนิโรธคามินีปฏิปทาเหมือนกับชาวบ้านคามินีปฏิปทาแต่ทุกนิโรธไม่มีทุกไม่มีทุกตอนนี้ไม่เหมือนชาวบ้านแต่มีชีวิตเหมือนชาวบ้านไม่เหมือนฤาษีฟังให้ดีนะ ผู้ที่ถึงอริยสัจแล้วนี่ข้อ4เนี่ยมีชีวิตเป็นคามินีปฏิปทาปฏิปทาก็คือบทบาทอยู่เหมือนกับชาวบ้านเหมือนคนธรรมดาเหมือนคนอยู่กับชาวบ้านแต่ท่านไม่เหมือนชาวบ้านตรงที่ท่านมีทุกข์นิโรธแล้วทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาถ้าอ่านเป็น2ขยักทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทานี่เป็นผลเป็นผลเป็นคนที่หมดทุกข์เพราะปฏิบัติมาตามมรรคองค์8และมรรคองค์8นั้นเป็นมรรคสมบูรณ์มีสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติสมบูรณ์นี่เป็นอริยสัจ4นะอาตมาก็ขยายฟังคร่าวๆเล็กน้อยเพราะในขั้น33เนี่ยครบอริยสัจ34นิพพานสัจจกิริยาจึงได้แจ้งชัดในสภาพกิริยาที่เป็นนิพพานมีกรรมกิริยาที่แจ้งชัดสัจกิริยาอาการของความแจ้งอาการของความเห็นชัดเห็นแจ้งตรัสรู้นิพพานนิพพานะสัจกิริยาเกิดกิริยานั้นที่ตนแล้วเกิดกิริยาสัจกิริยาสัจนี่แปลว่าแจ้งแปลว่าสว่างแปลว่าเห็นจริงๆเลยแต่ไม่ใช่ลูกตาเห็นนะมันเห็นยังไม่มีอะไรเหลือมันแจ้งสว่างชัดเจนหมดเลยเป็นกิริยาอย่างนั้นของธรรมธรรมะหรือกิริยาอย่างนั้นของธรรมอาการอย่างนั้นเกิดที่พูดมีดวงตรัสรู้หรือว่าธรรมจักขุมีดวงตรัสรู้ดวงธรรมจักขุอ๋อนิพพานเป็นอย่างนี้เองนั่นแหละเข้าใจนิพพานชัดรู้อ๋อนิพพานเป็นอย่างนี้สภาพนิพพานมันไม่ใช่คิดแต่เหตุผลคิดแต่ความรู้คิดแต่ตรรกะนะแต่มันพบของจริงแล้วโอ้เป็นอย่างนี้เองเลยนิพพานโอ้ยชัดเจนนี่ถึงนิพพานแล้วข้อ34ทีนี้นิพพานนี้ต่อจาก34 35 36 37 38อีก4ข้อนี้เป็นตัวที่ยืนยันยืนหยัดอยู่กับโลกเลยแท้จริงข้อ35พุทธสะโลกะธรรมเมหิจิตตังยัสสะนะกัมปติยาวหน่อยข้อนี้นะเพราะพระบาลียาวหน่อยพุทธสะโลกะธรรมเมหิจิตตังยัสสะนะกัมปตินะแปลว่าจิตไม่หวั่นไหวเดือดร้อนแปลเป็นไทยเข้าสั้นจิตไม่หวั่นไหวเดือดร้อนต่อโลกธรรมถ้าจะให้ความเต็มก็ไม่หวั่นไหวเดือดร้อนต่อโลกธรรมพุทธสาก็คือผัสสะสัมผัสกระทบโลกธรรมลาภลดยศสรรเสริญโลกีสุขแบบไหนก็จะล่อหลอกมอมเมากระแทกกระทันยังไงเราก็เฉยไม่หวั่นไหวณกัมปติจิตใจมั่นคงกายสัมผัสสัมพันธ์ได้นี่ลักษณะโลกุตระลักษณะอยู่เหนือโลกไม่หนีโลกโลกธรรมอย่างไรก็อยู่สัมผัสอยู่ก็เฉยสบายมีตาละเอียดที่จะรู้ในข้อที่36 37ต่อ36คืออโศกะ37คือวิรชะอโศกอโศกะอโศกแปลเป็นไทยเขาบอกแปลว่าไม่เศร้าไม่โศกแปลเป็นไทยว่าไม่เศร้าโศกวิรชะแปลว่าไม่อยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นละนะเขาแปลว่างั้นนะอาตมามาแปลเป็นภาษาอย่างรัดกุมที่สุดอโศกะอาตมาแปลว่าทุลีหมองวิรชะอาตมาแปลว่าทุลีเริงไม่มีความระเริงอีกเลยไม่มีความหมองอีกเลยอโศกะแปลว่าไม่มีความหมองวิรชะแปลว่าไม่มีความระเริงอีกเลยจิตนิ่งเลยนิ่งไม่หมองไม่ระเริงไม่ละเริงแบบโลกไปอีกไม่ละเริงแล้วนิ่งใสโปร่งสบายเบิกบานร่าเริงร่าเริงแต่ไม่ใช่ละเริงนะละเริงมันยังมีลิกเล็กเล็กร่าเริงนี่มันเป็นคำขยายเบิกบานมันบานเบิกสบายไอ้บานเบิกก็บานทะโลกมันแหมภาษาไทยนี่มันก็ยากไงคือหมดความโศกเศร้าแม้กระทบสัมผัสอย่างไรก็ไม่มีทุลีแต่ถ้ามีทุลีอยู่ผู้นั้นจะมีตาอันแยบคายเห็นแล้วรีบดับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเป็นพระอรหันต์แท้ ก็จะเหลือการเก็บเศษธุลีของความหมองและความระเริงนี้เป็นเสี้ยนสุดท้ายถ้าหมดเสี้ยนสุดท้ายนี้ก็คือถึงข้อ38เขมะเขมะหรือเขมังเขมังสระเอขอไข่มอมะเขมถ้าเป็นภาษาสันสกฤตก็เกษมถ้าเป็นภาษาสันสกฤตก็เกษมกสระเอกอไก่สสบมมานี่แหละเกษมเขาก็แปลทับศัพท์กันว่าเกษมสำราญเกษมสำราญแล้วไม่รู้จะแปลว่าไงสบายเกษมสำราญเป็นที่สุดนะอาตมาแปลในปริวัติสองว่าเป็นสุญญภาพเป็นผู้มีบุญบารมีบริบูรณ์เป็นผู้มีบุญบารมีบริบูรณ์ถึงที่สุดเกษมก็แปลว่าอันที่สุดเลยนะเพราะงั้นจะมีความเกษมจะอยู่กับโลกเขาจะพุทธะโลกาธรรมเมหิอยู่ยังไงก็จิตเข็มมังเข็มมังจะอยู่กับโลกสัมผัสกับโลกอยู่ยังไงก็เข็มมังสบายเกษมสำราญอยู่เหนือโลกอย่างนี้คือลักษณะโลกุตระมงคลธรรมนะก็คิดว่าได้พยายามอธิบายพยายามที่จะให้ความรู้กันในช่วงนี้เอามงคล38มาพูดกับเวลาก็ดนตรีธรรมชาตินาฬิกาธรรมชาติท่านจะบอกขึ้นมาแล้วเสียงร่ำร้องนะดังก็ยังไม่สรุปอะไรมากหรอกนะอาตมาอาจจะไปสรุปในตอนก่อนฉันตอนก่อนฉันวันนี้ก็คงจะใช้เวลาถึงชั่วโมงครึ่งนะวันนี้ขอเวลาเป็นชั่วโมงครึ่งนะอาตมาว่าความไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราพังพร้อมแล้วก็เข้ามาในศาลานี้ก่อนเวลาก็อาจจะเริ่มก่อนเวลาเล็กน้อยจะได้มีเวลาสักชั่วโมงครึ่งสรุปอะไรต่ออะไรแล้วก็แนะนำอะไรต่ออะไรพอสมควรเพราะงั้นก็ฝากทิ้งไว้อันโน้นนี่เวลามันจะล่าเลยไปเพราะงั้นก็จะขอมีอะไรตามขึ้นมาใบสุดท้ายใบสุดท้ายนี่ว่าข้าน้อยได้เคยฟังจากอดีต มหาผู้หนึ่งวิเคราะห์ว่ามักน้อยคือเกียรติให้น้อยลงกว่าตามมีตามได้ที่พ่อท่านอธิบายสันตุถีว่าตามมีตามได้แล้วอธิบายมักน้อยก็ตามมีตามได้ซึ่งฟังดูแล้วเหมือนเป็นความหมายเดียวกันไม่ได้แปลมักน้อยว่าตามมีตามได้ไม่ได้เคยแปลมักน้อยก็ว่ามักน้อยว่าเราให้น้อยลงน้อยลงมักน้อยถ้ามีมากเราก็เลือกเอาแต่น้อยไม่ใช่ตามมีตามได้ถ้าตามมีตามได้ถ้าได้มากก็เอาตามมากได้น้อยก็เอาตามน้อยนั่นเรียกว่าเอาตามมีตามได้แต่นี้ถ้าได้มากก็ให้เอาเราน้อยลงแปลว่ามักน้อยอาตมาเคยอธิบายอย่างนี้คุณฟังในหูแชร์นะหูมันแชร์ไปฟังไม่ชัดแล้วมาตู่อาตมาบรรยายมักน้อยกับสันโดษเหมือนกันอาตมาไม่ได้อธิบายเหมือนกันเลยเพราะอาตมาย่อมรู้ความแยบคายของภาษาของคำพูดที่ชัดโดยเฉพาะยิ่งหลักอปิชฌสันตุฐินี่ไม่เหมือนกันแต่ขยายกันนะวันนี้ตอนนี้ช่วงนี้คงไม่มีเวลาจะขยายความละนะซึ่งฟังดูแล้วมีความหมายเป็นเหมือนกันไม่เหมือนนะขอยืนยันที่แท้จริงคำว่าสันโดษและมักน้อยเหมือนกันหรือต่างกันครับต่างกันนะอย่างที่อดีตมหาวิเคราะห์นั้นถูกหรือไม่ครับดีเขาวิเคราะห์พอใช้ได้นะเขาบอกว่ามักน้อยคือเกียรติให้น้อยลงกว่าตามมีตามได้ดีถูกนะเขาวิเคราะห์ไว้ดีนะถูกแล้วข้าน้อยจะได้หายสงสัยก็คิดว่าคงเข้าใจแล้วนะขอให้พ่อท่านจำแนกว่าจะเป็นอย่างที่มหาหรือไม่ข้าน้อยก็มิได้เอามหามาข่มพ่อท่านไม่ได้ข่มหรอกนะอาตมาไม่มีปัญหาใครข่มอาตมาได้ก็ข่มถ้าเหนือกว่าอาตมาจริงก็ข่มได้เพราะว่าเป็นธรรมชาตินะสิ่งที่เหนือกว่าย่อมข่มสิ่งที่ต่ำกว่าเป็นธรรมดาถ้าเขาเหนือกว่าอาตมาจริงอาตมาให้ข่มธรรมดาเลยให้เหนือกว่าธรรมดาไม่มีปัญหาอาตมาจะพยายามรู้ความจริงถ้าสิ่งใดมันไม่เหนือกว่าอาตมามาข่มอาตมาข่มไม่ลงหรอกมันข่มไม่ลงหรอกโดยสัจจที่จะข่มก็พยายามข่มโดยไม่ใช่สัจจะมันก็ยากหน่อยละนะเอาละอาตมาว่าไม่สรุปอะไรแล้วหมดเวลาแล้วมันเลยไปตั้ง6 นาทีแล้วก็ขอจบเพียงเท่านี้